om in Nederland een moord te plegen. Volgens radioprogramma Argos en de Deense publieke omroep wilde de man dat niet en waarschuwde hij daarom de IND en mogelijk ook de AIVD. Ondanks de waarschuwingen van de asielzoeker werd de Iraans-Nederlandse activist Ahmad Molanissi in 2017 geliquideerd. Het coronavirus kan in het najaar opnieuw oplaaien door varianten waar bestaande vaccins onvoldoende tegen beschermen. In een Kamerbrief schrijft minister De Jonge dat het kabinet een nieuwe lockdown dan ook niet uitsluit. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 19 graden op de Wadden en in het oosten kan het 27 graden worden. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is bijna 2,5 minuut over 8:30. Wat gaan we doen? Natuurlijk Kees Boonman om 9:00. De vaste luisteraars die weten dat, dat is vaste prik. Daarna gaan we het hebben over China. Is China nog te stoppen? Dat is de titel van een boek van Henk Schulte-Northolt. Een reddingsactie voor een Haags antiquariaat. En Frederike Geerding komt. Die wilde naar Koerdistan, maar die mocht de grens niet over. Wat zit daarachter? Dan komt Imke Gielsing om 10:00. Zij beschreef van binnenuit haar psychose in het boek Een dag uit het leven van Tinkerbell. Dan Dr. Anders P. Ja, die wordt in ere gehouden door zijn vrienden. En er is weer een fantastisch jaarboek verschenen. Onno Blom doet vandaag de boekenrubriek. En we gaan het hebben over een toneelstuk over heksen. Dat heeft te maken met de heksenverbranding in Almen. Dat was de eerste in Nederland. Niet bepaald iets om trots op te zijn. Zometeen het cola-flesje van, hoe heet hij, Ronaldo? Zo heet hij, ja. Ronaldo, ja, ik weet het wel. Maar gaan we gaan eerst naar de mondkapjesaffaire, zou ik willen zeggen. Mondkapjesgate heet het zo langzamerhand, geloof ik wel. Hè? Nou. Nee? Ja, dat gaat nog veel langer door. Ik denk dat Gate nog een vriendelijke omschrijving is. Okay. Goed, door zich maandenlang voor te doen als voormannen van een liefdadigheidsinstelling hebben Bernd, Camille en Sievert ons bedrogen en misbruik gemaakt van onze goede wil. Zonder het voorliegen had geen van ons meegewerkt. En dat schrijven de vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie in een open brief in de Volkskrant van gisteren aan Sievert van Linde en zijn compagnons. Zij eisen dat de miljoenenwinst van de mondkapjesdeal wordt teruggestort. Hebben ze, juridisch gezien dan, een poot om op te staan? Gaan we allemaal bespreken met advocaat Esmee van Essen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de mondkapjes? Nou, Gate, zeg maar, hè? Nu even. Nou, ik vind het onbegrijpelijk dat het heeft kunnen gebeuren. En ik snap ook heel goed dat de mensen die deze brief hebben geschreven, de vrijwilligers, dat zij zich misleid voelen. Ja, ik bedoel, dat is een eufemisme. Ze zijn gewoon misleid, toch? Zeker, ja. Maar nou gaat het erom. Zij eisen dat het teruggestort moet worden. De vraag is natuurlijk of zij überhaupt een eisende partij zijn. Nou, ik denk zeker wel dat zij een vordering zouden kunnen instellen. Zij zeggen namelijk, hè, als wij op de hoogte waren geweest van hoe het werkelijk zat, dan hadden wij dit niet op deze manier gedaan. En wij dachten dat we dit deden voor het goede doel, om ons steentje bij te dragen aan de samenleving. Ja, en ze zeggen eigenlijk, bij een juiste voorstelling van zaken hadden wij onze diensten niet op deze manier geleverd. Dat is in feite wat zij zeggen. Nou, en als je vindt, hè, dat jou iets is aangedaan wat eigenlijk niet hoort, dan kan je een vordering instellen en dan zou je schade kunnen gaan vorderen. Maar wat wel even belangrijk is, hè, ze eisen hier afdracht van de winst. En winst is wel wat anders dan schade. Maar de wet biedt de mogelijkheid om dat te gaan doen. Want wat zij eigenlijk willen, waarschijnlijk, tenminste dat lijkt mij haalbaar, maar u heeft daar veel meer zicht op, is dat de uren, de werkzaamheden die ze hebben gedaan, dat ze die gewoon declareren bij de heer, of niet? Nou, ze willen eigenlijk wat anders, hè? Want als je het hebt over uren declareren, dan heb je het echt over schade. Namelijk hè, de kosten die je hebt gemaakt, het geleden nadeel. Hè, want ze hebben nu die inzet niet op een andere manier kunnen gebruiken. Mm-hmm. Ze hebben zelf geen winst kunnen maken, hè, die vrijwilligers en die ondernemers. Maar in dit geval willen ze echt dat de volledige 9 of 28 miljoen wordt teruggestort. En dat is dus de winst die door de BV is gemaakt, dankzij hun inzet. Maar dat is toch niet echt een, zeg maar, een harde, juridisch onderbouwde eis, die 28 miljoen terug? Want daar gaan zij niet over. Ze gaan natuurlijk alleen over hun eigen werkzaamheden daar, of niet? Nou ja, dat klopt. Hè. In principe, dat is het uitgangspunt. Jij kan, als jij schade hebt geleden, kan je alleen een vordering instellen ten aanzien van die schade. Maar hoe begroot je die schade? Hè? Dat is natuurlijk wel een vervolgvraag. Want hoe kwantificeer je nou eigenlijk de uren en de inzet van al die vrijwilligers? En zoals ik al zei, kijk, de wet biedt wel de mogelijkheid om in zo'n geval winstafdracht te vorderen. Maar je zal dan wel met een hele goede onderbouwde zaak moeten komen. Welke winst er precies is gemaakt dankzij de inzet van deze mensen. En zo'n brief die nu verschijnt, die geeft gewoon eigenlijk natuurlijk toch iets anders weer. Ik heb namelijk ook persoonlijk wel met mensen gesproken die dat omzons tijdenlang daar voor die organisatie hebben gewerkt. Mm-hmm. Het is gewoon de wit-hete woede die eigenlijk dit soort dingen bepaalt. Klopt. Maar dat wil niet per se zeggen dat die woede onterecht is en ook niet dat je daar niks mee kan doen. Waar het in feite om gaat, hè, is dat zij zeggen, oké, die BV, die heeft, of in ieder geval de stichting, die heeft gedaan alsof wij voor hen werkten. En die BV, die wist dat. Die heeft ervan gebruik gemaakt en die heeft dat in stand gelaten. Die heeft ons in de waan gelaten. En doordat wij in die waan werden gelaten, heeft die BV van onze inzet kunnen profiteren. En dat zou een ingang kunnen zijn om te zeggen, ik ga een vordering instellen. En dan zeggen ze er nog iets achteraan, want als wij dat niet gedaan hadden, hadden zij die deal nooit kunnen sluiten. Klopt, maar dat zou je dan dus inderdaad wel hard moeten gaan maken in een zaak. En dat is lastig waarschijnlijk. Dat is lastig. Hè? Het is niet onmogelijk, maar dan moet je wel echt heel grondig kennis nemen van de zaak, van de feiten. Wat is er gecorrespondeerd en wat is er precies bereikt door hun inzet? Het gaat ook om grote bedrijven, hè, die boos zijn, zoals Coolblue en individuen. Klopt. Kunnen die zich verenigen? Stel dat ze er een zaak van zouden willen maken. Ja, dat denk ik zeker wel. En ik denk ook wel dat het verstandig is om te doen. Zeker de bedrijven, hè, die hebben een vrij concrete vordering. Die kunnen namelijk echt aangeven van, nou, ik heb personeel ingezet. Het personeel, hè, dat kon ik zelf niet gebruiken. Ik heb wel kosten gemaakt, namelijk loonkosten. En ik heb zelf minder winst gemaakt, want ik had minder personeel tot mijn beschikking. Dus die bedrijven die hebben een wat concretere vordering, vind ik. De vrijwilligers, daar is het eigenlijk per persoon van afhankelijk. Maar ik denk juist wel dat het verstandig is voor deze hele groep om zich te verenigen. Ja, en dan zouden ze, stel dat dat zou lukken, voor kunnen zorgen dat het geld weer bij de overheid terechtkomt, of dat ze het op hun eigen rekening krijgen? Dat laatste, je kan alleen een vordering in principe instellen voor jezelf. Zij zeggen, wij zijn benadeeld door deze actie. En als je vindt dat je benadeeld bent, dat je schade hebt geleden, dan kan je alleen voor jezelf een vordering instellen. Maar zij kunnen natuurlijk wel besluiten om het geld vervolgens terug te geven aan de overheid, als dat hun uiteindelijke doel is hiervan. En dan in de buitenwacht, laten we zo zeggen, de gemiddelde kranten lezen. En ja, ik sluit mezelf daar precies bij aan. Je verbaast je er natuurlijk op zich over dat zo'n ministerie, die gewoon ook toch uiteindelijk min of meer bij de neus is genomen, of in ieder geval onder druk is gezet, niet reageert van wij gaan dat geld terughalen. Kennelijk is dat voor dat ministerie dus een kansloze zaak. Ja, dat weet ik niet. Er zullen natuurlijk ook andere belangen bij spelen, hè, voor zo'n ministerie om zo'n actie in te gaan zetten. Maar goed, feit is wel, het ministerie heeft natuurlijk een koopovereenkomst gesloten met een private partij. Voor een bepaalde prijs. En daar staat een naam boven, namelijk de naam van de BV. Dus ja, het ministerie had kunnen weten met wie zij zaken doen. En ik denk dus ook wel dat zij een lastigere positie hebben. En zij zeggen ook dat ze dat wisten. Ja, ja, nou dat maakt het al helemaal moeilijk, hè? Want waar wil je dan op baseren? Je hebt gewoon je handtekening gezet onder een deal voor een bepaalde prijs. Ja, en voor een BV is het niet verboden om winst te maken. Ja, het gekste is, als je dan nog even de moeite neemt om wat verder te gaan pluizen. Ik heb toevallig van de week gewoon wat aanbiedingen van echt betrouwbare leveranciers aan dat ministerie en aan die instanties die erover gaan om die deal wel of niet te valideren. Daar blijkt gewoon uit dat er dingen werden aangeboden die A, een betere kwaliteit hadden, want die van Linde die had dingen, dat was nog maar een heel dubieuze certificatie. En bovendien voor de helft van de prijs stond gewoon overal op allerlei lijstjes. Dan denk je toch, wie is hier niet goed bij zijn hoofd? Het is maar het begin toch? Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Er zullen bepaalde belangen hebben gespeeld om deze overeenkomst met deze partij aan te gaan. Maar goed, als je het gaat hebben over het terughalen van het geld. Mm-hmm. Ja, je kan alleen maar geld terughalen op het moment dat jij vindt dat jou iets is misstaan. Hè? Dat je een onjuiste voorstelling had van de stand van zaken. En ik denk dat het voor het ministerie heel erg moeilijk is om dat te gaan bepleiten. Want ze wisten, ja, of ze hadden in ieder geval moeten weten waar ze mee bezig waren en wat voor een deal ze sloten. Dus zouden uiteindelijk de vrijwilligers en de bedrijven, en dat is Coolblue, maar volgens mij heeft KLM er ook mee te maken. Er zijn nog een paar bedrijven die omzonst hieraan meegewerkt hebben, wel een zaak hebben? Ja, dat denk ik wel. En onder die bedrijven hoort bijvoorbeeld ook Randstad, begreep ik. Mm-hmm. Ik denk zeker dat zij als partij, want zij hebben hier een andere positie dan het ministerie. Zij zijn echt een partij die zeggen, wij zijn hier misbruikt, misleid, bedrogen misschien zelfs. En de BV heeft hiervan geprofiteerd. Zij hebben een andere ingangshoek. En ik denk dat zij zeker een zaak hebben. Denkt u dat er ook een zaak komt? Wellicht. Hè. Het is altijd eventjes de vraag tot hoever je wilt gaan. Er spelen heel veel belangen, maar ook dus maatschappelijke onrust is hierover. En de vraag is natuurlijk eventjes, wat schiet je ermee op? Waar is het geld? Je kan natuurlijk wel een zaak winnen, maar je moet het geld vervolgens nog wel terug kunnen halen. Heeft u het vermoeden dat dat niet kan? Nou ja, ik begreep dat het geld inmiddels niet meer in die BV zit. Nee. Als geld is uitgegeven, je moet het nog wel terug zien te halen. Ja, het is niet uitgegeven. Kijk, ik bedoel, de woede, want ik heb ook nog wat van die vrijwilligers gesproken. Ja. De woede zit natuurlijk ook dat dan zo'n Van Linde daar op televisie komt vertellen. Ja, luister, het is allemaal goed en wel, maar ik heb er heus over nagedacht. En ik weet eigenlijk dat het allemaal niet zo goed zit. Dus ik heb een soort van stichting bedacht. En daar de winst ga ik dan naar goede doelen geven. Precies, nou, de beleggingswinst, zeg maar, het geld dat het opbrengt, zou dan naar goede doelen gaan. Die goede doelen hebben inmiddels laten weten dat ze daar helemaal niet op gesteld zijn. Maar dan, dat geeft dan toch aan dat zo iemand totaal niet begrijpt wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Want dat zeggen die vrijwilligers. Wie mag deze man dan wel wezen dat hij denkt dat die Sinterklaas is die van belastinggeld hier nu een beetje de zaak gaat verdelen? Is hij wel goed bezoofd? Ja, ik snap die gedachten, zeker van de vrijwilligers en van de bedrijven. Kijk, het uitgangspunt is, het is niet verboden om winst te maken. Hè? En deze meneer die heeft vanuit zijn BV een deal gesloten met het ministerie voor een bepaalde prijs. Maar waar gaat het hier nou in feite om? Hè? Wat stellen deze partijen in hun brief, in hun ingezonden brief? Zij zeggen, wij zijn hier misleid en misbruikt. En als wij hadden geweten dat er een BV achter zat die heel veel winst zou gaan maken, die uiteindelijk niet terug zou vloeien in de overheidskassen, en dat is waarom wij dit deden, dat is waarom wij ons hebben ingezet, dan hadden wij dat nooit gedaan. Hè? Dus daar zit het hem vooral in. En op basis daarvan zou je kan gaan zeggen, oké, we nemen actie en kan je een vordering instellen. Zou u het een interessante zaak vinden? Ja, om zelf, zelf ja. te doen. Nee, dat, ja, nee, zeker. Ik zou dat wel aandurven. Ja. Ja. En wat, verwacht u dat er zoiets aan zit te komen, een juridische zaak? Want ja, dat is toch de enige manier waarop het kennelijk misschien nog rechtgezet zou kunnen worden. Ja, ik denk dat het met name afhangt van de ondernemers. Hè, de Coolblues, de Randstads en de KLM's. Dat zijn eigenlijk de partijen hè, die, waarvan ik zou zeggen, nou, neem het initiatief. Om samen met al die vrijwilligers de krachten te bundelen en dit te gaan doen. Want die hebben ook de financiële middelen om het juridische avontuur aan te gaan natuurlijk. Uiteraard, maar zij zijn ook wel de partijen hè, met het netwerk en om iedereen te bereiken. Wat denkt u? Gaat dat gebeuren? Ik hoop het. Goed, hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde advocaat Esmee van Essen. Ze is van Renze Advocaten. En dat ging dus over de vraag of de vrijwilligers van de stichting Hulptroepenalliantie een rechtszaak zouden kunnen starten naar aanleiding van het mondkapjesdeal. Kate, zegt Mieke, van oh ja. Sievert van Linde. Hartelijk dank. De UEFA is niet blij met de voetballers die de flesjes van de sponsors tijdens de persconferentie uit beeld zetten. U hebt het vast gezien. Ronaldo deed het, Pogba deed het en Locatelli. Ze schoven deze week op het Europees kampioenschap flesjes van Coca-Cola en Heineken aan de kant. Wat voor impact heeft deze... Ja, moet het ook al een bottlegate noemen? Nou, misschien. wordt wel veel gates. Moeten we niet strenger kijken naar, die, naar sponsors ook bij een sportevenement? Dat gaan we vragen aan Marcel Beerthuizen. Hij is sportmarketing-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee flesjes cola. Gisteren zag ik trouwens dat er nog maar één flesje cola stond. Is u dat ook opgevallen? Is die andere misschien opgedronken? Nee. Ja, dat weet ik niet. Leeggedronken, hè, dan, ja. Nee, goed, maar in ieder geval, toen stonden er twee flesjes cola. En wat deed hij? Hij haalde een flesje water, aqua, zei hij. Ja. Wat vond u ervan toen u het zag? Dacht u nou... Nou, ik vind zijn statement prima... Dus dat hij vindt dat, dat het beter is om water te drinken. Het was alleen niet het goede platform daarvoor. Ja, juist wel. Kijk eens even wat een platform die heeft gekregen. Zeker, de hele wereld. Hij heeft 300 volgers op social media. 300 miljoen. Ja, precies. 300 miljoen. Ja, kleinerheid. Dus dat scheelt nog wel een beetje. En ja. Daar kan hij zijn verhaal vertellen. En dit is een sponsor van een evenement... Ja. Wat mede mogelijk wordt gemaakt door het geld dat die partijen geven. En ja, hij zet ook niet reclameborden weg. Hij plakt ook niet logo's af. Nee. Dus ik vind dat hij dat gewoon had moeten laten staan, die flesjes. En dan had hij gewoon kunnen zeggen wat hij vindt natuurlijk. Want het gaat niet om zijn boodschap. Ja, maar dan, het gaat om zijn handeling. Maar dan hadden we het er hier waarschijnlijk niet over gehad. De UEFA heeft de teams gewezen op die sponsorverplichtingen. Maar hij heeft geen straf uitgedeeld. Nee, dat is ook verstandig. Ja. En ik weet geen eens of spelers weten dat ze dit niet mochten doen. Het is een getrapt systeem, dus de UEFA heeft contracten met de voetbalbonden. En die voetbalbonden sluiten weer contracten met die spelers als ze deelnemen aan zo'n toernooi. En daar zal dat in staan. Ja, ging nog even het verhaal dat door deze actie de aandelen van Coca-Cola gekelderd zouden zijn met bijna 4 miljard. Begreep dat dat toch uiteindelijk niet klopt, Larry? Nee, ja, het had ook met een uitkering te maken van dividend, heb ik begrepen. Ja. Dus dat gaat dan snel rond, maar dat heeft volgens mij niet mee te maken. Is het schadelijk voor Coca-Cola, dit? Nou, het is niet positief. Nou ja, je kan ook zeggen, ze zijn wel in het nieuws. Ja, nou, ik denk niet dat een wereldberoemd merk als Coca-Cola dat op die manier nodig heeft. Nee. Dus zij vinden dit gewoon niet fijn. Ja, er is een andere vraag. Is het verstandig dat dit soort merken sponsor zijn van een groot evenement? Daar precies, kan je natuurlijk maar ook dan over... zit je natuurlijk bij de kernvraag. Ja. Want Coca-Cola, ze hebben natuurlijk ook suikervrije varianten. Ja. Maar staat natuurlijk eigenlijk bekend als de bom onder de frisdranken. Namelijk twee suikerklontjes in één zo'n klein flesje. Ja. Zes toch? Nou, ja, jij hebt er weer de literflessen bij de Aldi in de aanbieding. Ik vind Coca-Cola verschrikkelijk smerig, maar... Nee, hartstikke lekker, joh. Maar ik bedoel, zonder suiker wordt het ook... Maar het ging natuurlijk over het suikergehalte. Dat is eigenlijk unaniem, zeker voor sporters, duidelijk... van daar moet je gewoon met je vingers van afblijven. Dus op zich is het natuurlijk een rare combinatie. Dat Ronaldo zoiets zegt, is eigenlijk, vind ik, begrijpelijker... als dat Coca-Cola zegt, weet je wat, we gaan sporten. Sponsoren. Ja, dat weet ik niet. Coca-Cola doet dat natuurlijk omdat ze aandacht willen. Omdat ze hun product onder de aandacht willen brengen. Onder hun producten, want het is niet alleen Coca-Cola met suiker... maar ook suikervrij en andere producten die ze hebben. Maar het is toch even ongezond, die suikervrije Coca-Cola? Ja, Ja, oké, okay, nou, laat ik niet in die discussie treden. Daar heb ik ook geen verstand van. Nee. Maar zij doen dit natuurlijk omdat ze willen aanhaken bij een wereldwijd evenement. Ja. Waar ook heel veel plezier is. En zij vinden het belangrijk daar een bijdrage aan te leveren. Ja, en dan kom je inderdaad bij de discussie. Mogen dit soort merken als McDonald's en Coca-Cola, mogen die zo'n evenement sponsoren? Heineken, want dat is ook iemand die schoof zo'n flesje Heineken weg. Was wel 0.0 Heineken, maar... Ja. Was iemand die waarschijnlijk niet wist dat dat soort bier bestond? Nee, dat was Pogba, waarvan men zegt dat hij een praktiserend moslim is. Dus die wil niets met alcohol te maken hebben. Ik heb ook begrepen dat hij niet wist dat dat 0.0 was. Nee. Hè, want er zat geen alcohol in. Kijk, in de sponsorwereld wordt hier ook wel over nagedacht. Hè. Er is bijvoorbeeld in Amsterdam en met andere grote gemeenten een convenant afgesloten over gezonde evenementen, waarbij gezegd wordt op het moment dat een evenement door heel veel kinderen wordt bezocht, bijvoorbeeld, dan mogen daar geen suikerhoudende merken sponsor worden van het evenement. Dat is al een keer gebeurd in Amsterdam bij de Urban Games. Daar wilde Dunkin' Donuts sponsor worden. De gemeente is daarvoor gaan liggen. Dat zijn toen snoeptomaatjes geworden die de sponsor werden. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Dus en ook alle bureaus, sportmarketingbureaus, hebben dat ook getekend. Die zeggen, nou, wij zullen ook een alternatief aanbod, gezond aanbod, altijd propageren. Zeker als er heel veel kinderen zijn, mogen die merken gewoon niet sponsoren. Ik vind bij een wereldwijd evenement als de Olympische Spelen of het EK voetbal of het WK voetbal, waar de hele wereld naar kijkt, kunnen dit soort merken wel sponsor zijn. Want die mogen ook reclame maken, die mogen ook op allerlei andere manieren hun producten promoten. En toch heeft bijvoorbeeld McDonald's voor die Olympische Spelen daar echt van afgezien en niet geheel ten onrechte, want er was veel kritiek op. Ja, er is uit bepaalde groepen komt daar heel veel kritiek op. Ja. En die zegt, ja, het past niet in een gezonde leefstijl. Nee, dat klopt ook. Zeker als je het elke dag zou eten. Dat moet je natuurlijk ook niet doen. Coca-Cola of McDonald's had nog een contract lopen van 3 jaar, is daarmee gestopt. Oh. Ze zeiden zelf, omdat we ander beleid zijn gaan voeren, dat was voor hun de reden om ermee te stoppen. En ja, er zijn ook heel veel activistische groepen, bijvoorbeeld, die best wel zo'n merk dan onder druk zetten en zeggen, ja, je kan er beter mee stoppen. Waarom doe je dit? Nou ja, we hebben het steeds over die organisatie. Maar misschien wou je dat ook zeggen, Peter. Die voetballers kunnen er zelf ook wat van. Ronaldo had in het verleden sponsordeals met KFC. Dat is die gefrituurde kipstukjes. Kentucky Fried Chicken. Coca-Cola. Ja. En de Pogba van de Heineken 0.0. En Messi met Lay's. Dat zijn die chips. Ook niet echt gezond. Dus ja, ik denk, moet ze dan ook maar eens mee ophouden. Ja, nou zeker. Kijk, Ronaldo, ja, vroeg, hij maakte inderdaad reclame voor Coca-Cola. Hij zei zelfs toen hij in Manchester voetbalde, elke dag bij het ontbijt drink ik een blikje Coca-Cola. Hij is gewoon van mening veranderd en dat is prima. Dus dat is goed. Bij Pogba is het weer iets anders. Die neemt dan geen alcohol omdat hij moslim is. Die eet chips. Ja, ik vind wel dat die spelers een grote verantwoordelijkheid hebben. Het zijn rolmodellen. Daarom praten we er ook nu over. Hè. Zij maken een statement. En ze hebben dus ook een voorbeeldfunctie wat dat betreft. En Lieke Martens zit ook in de Lay's commercial. Ja, dan is het geld van zo'n sponsor natuurlijk heel erg goed. Ja. En kun je daar dan mee verdienen? Je carrière is niet oneindig. Nee, ik was wel verbaasd. Ik denk, die voetballers die verdienen alle godsvermogen. Ja, klopt. Moeten ze dan ook nog weer eens een keer dus extra geld van door die sponsordeals? Ik vind het gewoon... Ja, dat is eenvoudig om te verdienen. Ik denk dat maar ze verdienen al zoveel. Ja, ik weet niet wat... daar kan ik niet intreden. Nee, ik denk dat ze dat fijn vinden. Het was meer mijn eigen verbazing. Iemand als Ronaldo die wordt miljardair. Hè, zoveel verdient hij. Dus dat is echt zelf al multinational, zou je kunnen zeggen. Nou, het prettige is dat we van deze reclameuitingen nog allemaal begrijpen wat het is. Maar de televisiekijker zal toch wel af en toe verbaasd zijn. Als hij naar de boarding kijkt bij dat EK voetbal, daar komen gewoon een hoop Chinese tekens rond. Dat is volgens mij niet van de aanbieding van de Bami-appen. Ik heb geen idee wat het wel is. Maar wat is daar aan de hand? Ja, er zijn 4 Chinese bedrijven die sponsor zijn van Euro 2020. En Alipay zit daar bijvoorbeeld tussen. Er zitten ook heel veel mensen... Dat is de betaaldienst van Alibaba. Ja, van Alibaba. Er zijn ook heel veel mensen in China die naar het EK zitten te kijken. En zij proberen op die manier, die doelgroep die daar kijkt... Ja, dat zijn meer dan een miljard mensen. Ja, maar het heeft wel iets raars. Ik bedoel, wij zitten naar het EK te kijken en dan krijg je eindeloos Chinese boardings. Nou ja, eindeloos. Ja, jawel. Is dat in beeld. Ja. Nee, maar er zijn nog veel meer Chinezen die daar op de boarding... onboarding zijn met allerlei producten die wij hier helemaal niet eens hebben. Nee. En kunnen wees krijgen. Blij, dan word je niet afgeleid. Nee, maar dan kan je lekker cola drinken. Ja, er is wel een systeem aan het aankomen uiteindelijk. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn, maar dat je op basis van je IP-adres, als je ergens zit te kijken, bijvoorbeeld via een scherm of ook via een smart TV, kunnen ze dan kijken in welk land je bent. En dan kunnen ze bepalen op welke reclame op die boarding te zien is in het specifieke land. Dus dan kunnen ze echt op basis van waar je bent de boodschap aanpassen. Daar zijn we dichtbij. Dat is een andere vorm. Ja, nu moet je het af en toe doen met Chinese tekens. Kijk vooral naar het voetbal, zou ik zeggen. Ja, en uiteindelijk, ik bedoel, is het natuurlijk de hemel op aarde als het helemaal gepersonificeerd is. Dus dat Mieke de hele dag naar hoe heette die tomaatjes? Snoeptomaatjes. Precies, en dat ik gewoon de bakken met cola voor gezet krijg. Nou ja, wat eigenlijk op Facebook gebeurt, hè. Dus dat is gewoon... Precies. Die kant gewoon. Ja. Trouwens, over statements van de sporters gesproken. Een echt statement dat je zou kunnen maken is natuurlijk als je zegt, ik ga niet naar het WK in Qatar in 2022, want daar gebeuren vreselijke dingen. Ja, dat is zo'n ander onderwerp. Ja. Zouden daar afspraken over gemaakt zijn? Want het is natuurlijk... Kijk, je hoeft niet een erg sneugere journalist te zijn om dat eens een paar keer tijdens persconferenties te vragen. Dat wat gebeurd is... Nou, wordt het niet eens tijd dat jullie vertellen dat je niet naar Qatar gaat tegen de Franse ploeg, de Italiaanse ploeg, de Spaanse ploeg, de Nederlandse ploeg? Ja, we moeten een beetje oppassen dat we niet alles wat er mis is in de wereld, dat we dat in de schoenen van atleten gaan schuiven. Die moeten daar spelen. Dit is door bonden besloten. Dat die hele toewijzing aan Qatar, die klopte niet. Uiteindelijk heeft men besloten om daar toch naartoe te gaan. Ik vind niet dat we alles maar op één hoop moeten gooien. Die spelers gaan er naartoe, dat heeft de FIFA bepaald. En die gaan daar spelen. Ik denk wel dat ook daar zij de mogelijkheid hebben om aandacht te vestigen op misstanden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, het Nederlands elftal, de aanvoerder, speelt met een regenboogarmband. Nou, het zou een heel goed statement zijn. En we zien nu al wat het doet als Cristiano Ronaldo iets doet. Als Virgil van Dijk zoiets zou doen, zou dat ook enorm krachtig zijn. Maar ik vind niet... Voetballers moeten voetballen. Als ze een boodschap willen overbrengen, moeten ze dat vooral doen. Daar hebben ze al hun kanalen voor om iedereen te bereiken in de wereld. En als zij zich geroepen voelen om er iets van te zeggen, zeker moeten ze dat doen. Ja, maar er is een andere kant van de medaille. Kijk, deze voetballers worden natuurlijk ook gebruikt als uithangbord voor een systeem dat gewoon Qatar in dit geval gewoon aan alle kanten niet deugt. Dus ik bedoel, het is niet zo makkelijk zoals u het zegt. Nee, ja, er zijn ook mensen... Het feit dat die flesjes Coca-Cola voor Ronaldo zijn staan, zou betekenen dat hij zich vereenzelvigt met dat merk en dat hij dat zou promoten. Nou, dat vind ik niet. Dat is gewoon een uiting die er staat. En dus, ik bedoel, als je in Qatar voetbalt, dat wil niet zeggen dat je dan instemt met het regime dat er is. Dus, trouwens, die Virgil van Dijk, vond ik altijd zo'n leuke, charmante man. Nou, blijft het hoor. Ja, die zie je dan opeens in zo'n thuisbezorgd reclame. Nou, dan dondert hij van mij ook echt volledig van zijn voetstuk. Hij is geblesseerd, kan die pizza's rondbrengen. Denk ik, kom. Ja. En hij heeft weer wat bijverdiend. Ik vond hem zo leuk, maar ik vind hem helemaal niet meer leuk nu. Hij is hartstikke leuk. Marcel Beerthuizen, dankjewel. Sportmarketing-expert. Het ging dus over de flesjes van Ronaldo. Mooie titel voor een boek. Live Sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis, schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Maandag de volgende halte. Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Maandagavond om 6 uur in Langs de Lijnen en Omstreken. Noord-Macedonië-Nederland. Live Sport op NPO Radio 1. FC de nummer 1. Alleen maar... Goed nieuws van Oranje. Natuurlijk. Het mooiste geluid is Oranje. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. In het tv-programma Nu te zien gaat ook tijdens deze hele zomer wekelijks een museumdirecteur op pad om ons de mooiste tentoonstellingen te laten zien. Vanavond 9:15, Avrotros, NPO 2, Nu te zien. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. NPO Radio 1. NOS-journaal. In Antwerpen zijn twee doden uit het puin gehaald van de school in aanbouw die gisteren instortte. Vier mensen worden nog vermist. Er is weinig hoop meer dat zij nog leven, zegt de brandweer. 10 mensen zijn al levend onder het puin vandaan gehaald. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van de school. De Iraanse opperrechter Ebrahim Raisi heeft de presidentsverkiezingen gewonnen, meldt de Iraanse Staats-TV. Zijn belangrijkste concurrenten hebben hem gefeliciteerd. Raisi, een trouwe bondgenoot van geestelijk leider Khamenei, is een omstreden figuur. Hij wordt door mensenrechtenorganisaties mede verantwoordelijk gehouden voor de executies van duizenden politieke gevangenen in 1988. Er zijn geen officiële cijfers over de opkomst bij de presidentsverkiezingen. Peilingen wezen uit dat zo'n 41% van de Iraniërs zou gaan stemmen, een historisch lage opkomst. En de Iraanse asielzoeker zegt dat hij 5 jaar geleden door de Iraanse geheime dienst is gevraagd om in Nederland een moord te plegen. Volgens het radioprogramma Argos en de Deense publieke omroep wilde de man dat niet en waarschuwde hij daarom de IND en mogelijk ook de AIVD. De asielzoeker zou zijn gevraagd de Iraans-Nederlandse activist Ahmad Mola Nissa te doden. Ondanks de waarschuwingen van de asielzoeker werd de activist in 2017 in Den Haag geliquideerd. Bij het Groningse dorp Stedum is vannacht een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,3. Het is nog onduidelijk of er huizen zijn beschadigd. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Het weer, bewolking, maar geleidelijk breekt de zon door. Het wordt 19 graden op de Wadden. In het oosten kan het 27 graden worden. Vanavond en komende nacht trekt een regengebied van Zeeland naar Groningen. Ook morgen zon en bewolking bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Bereid je voor op meer met de Apple Days bij Mediamarkt. Met tot en met zondag een MacBook Air 13.3 voor €1199. En een iPad Air voor €588. Of betaal in 10 maanden tijd tegen 0% rente. Bestel nu op mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Let op, geld lenen kost geld. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 9:03, welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag is hij aangeschoven, onze vooruitgeschoven post in Den Haag. Kees Boman. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Waar gaan we het niet over hebben? Nou, wat mij opviel, gisteren na die persconferentie, dan stuurt de minister van Volksgezondheid, ging over corona natuurlijk, en de versoepelen van alle maatregelen, die stuurt dan een enorm pak naar de Tweede Kamer. Wat niemand natuurlijk 1, 2, 3 gaat lezen. Maar er staat toch gewoon in, het was ook op het nieuws vanmorgen, dat het komend najaar het een reëel scenario is, dat er weer een opleving komt van de vierde golf. Van de vierde golf. Nou ja, goed, dat was gisteren niet datgene waar de nadruk op gelegd werd. Nou ja, ik wil niet somber doen, laten we eerst maar op vakantie gaan. Maar goed, viel me toch op in die stukken. En wel leuk om te lezen. Burn-out is en de werklast in de Tweede Kamer is al een onderwerp aan het worden. Mm. Esther Ouwehand, groot verhaal in de bijlagen van het AD vandaag. Die in 2015... 11 maanden thuis zat, omdat ze het helemaal gehad had met het werk in de Tweede Kamer. Dus nou ja, het is stilaan een bespreekbaar onderwerp geworden. Nou, het is wel leuk om even, het is misschien ook wel voor de formatie relevant. Ik lees vanmorgen in de Volkskrant een stuk van Willem Vissers, sportverslaggever. En dat het Nederlands elftal een performance coach heeft. Die heet Remco Fischer. En die helpt die voetballers een beetje door hun mentale twijfel heen. En die stuurt dan, dat doet hij online, dus er loopt geen enkel risico. En die stuurt een foto van een ijsberg naar die voetballers. En de 10% boven water stelt het bewustzijn voor. En de rest is het onderbewustzijn. En het is in zijn vak juist dat dat onderbewuste beïnvloed moet worden. Want daarin gebeurt onnoemelijk veel, zo lees ik hier. Innerlijke stress weghalen, blokkades oplossen, verbinding tussen de hersenhelften creëren. Kees, jij was er van de politiek. Ja, nou, dit is een tip. Tip voor de formatie. Zet zo iemand in. Oh, vooral dat punt van die verbinding tussen de hersenhelften creëren. Dat is heel belangrijk. Dus wat in de voetbal gebruikt wordt, zou misschien ook bij de formatie gebruikt worden. Ja. Nou, tot slot even. Het is heel leuk om een bijlage van een brief van de minister van Binnenlandse Zaken te lezen. Ja, die zijn heel goed. Ja, die is zeker leuk, want die gaat over de verkiezingen. En er is bij verkiezingen altijd een buitenlandse waarnemer. En het is in dit geval, nou ja, een organisatie van internationale parlementen. Nou ja, en dat is in het Engels gesteld. En daar wordt ook nog even uitleg gegeven over de Nederlandse partijen. En daar wordt het CDA beschreven. En dat klinkt dan toch in de huidige context heel grappig. Het CDA wordt daar genoemd een junior coalition partner. Vooral dat junior viel me heel erg op. En ook wel iets om trots op te zijn in dit land, dat er gezegd wordt dat de betrokkenheid van Nederlanders bij verkiezingen bewonderenswaardig is en een voorbeeld zou moeten zijn voor andere landen in de wereld. Dus al dat gemekker en gemopper, er is soms wel eens reden voor om ook het glas is half vol te benadrukken. Ik ga het over de formatie hebben, het is niet anders. Oké, dan komen we zo aan toe. Tot 10 uur hebben we dan verder nog over de grote wedergeboorte van de Chinese natie. Henk Schulte-Noordholt, legt uit dat China nog, die vraagt zich af of China nog wel te stoppen is. Daarna, nou nee, die kikker is zo weg. Okay. Daarna de reddingsactie voor een Haags antiquariaat. Boeken tot aan het plafond, een prachtig verhaal. En tot het besluit van dit uur vertelt Frederike Geerdink waarom zij vorige week niet de Koerdische grens overmocht. Maar goed, nu dus eerst de politiek. Ja, en we beginnen even dus, wat Kees zei het al, met de formatie. Ik baal ontzettend. Ik echt als een stekker dat ik jullie meer kan vertellen. Maar het duurt nu al maanden en we moeten er een keer vanaf. Wanneer denk je dat hij dit zei? Nou ja, onlangs misschien. Nou, dat was 4 jaar geleden, in 2017. En waarmee maar aangegeven dat wij steeds klagen over dat het allemaal zo lang duurt. En we krijgen ook de indruk dat het allemaal anders is dan de vorige keren. Het is niks anders dan de vorige keren. Die vorige keer was 2017. Toen duurde de formatie 225 dagen. En zo ver zijn we nog lang niet. Dus we hebben nog een hele tijd te gaan. En het is sowieso wel leuk hoor, om misschien zelfs het hele debat over die formatie uit die tijd terug te lezen. Want je kan het volledig parallel leggen met alle uitspraken van nu. Ik heb samen met Lisbeth Witteman en Lisa Konings een kleine compilatie gemaakt over toen. Wij hebben moeten vaststellen dat dat niet kan leiden tot echte onderhandelingen. Ik meen wel dat het niet zo kan zijn dat je anderen over tafel probeert te trekken door voordat je begint over normale onderhandelingen te zeggen dat anderen maar iets los moeten laten. In Nederland is een coalitieland. De verschillen zijn altijd groot tussen partijen. En dit waren hele grote verschillen. Ik heb gisteren en vandaag weer gezegd, als er een uitnodiging komt, zijn wij bereid om te praten. Maar het moet dan wel een uitnodiging zijn die gedragen wordt door alle partijen. Ingewikkeld en ik denk dat het goed is dat de informateur nog even wat tijd neemt en zich beraadt. Ja, 4 jaar geleden, ja. 2017. Dus ja, er is veel hetzelfde. En alleen een aantal hoofdrolspelers zijn van het tableau verdwenen. Zoals Pechtold en Sybrand Buma. Maar het in de hakken zetten in het zand van de politici, dat is nog steeds het geval. Maar vermoed je dat over 3 maanden dat we nog steeds dezezelfde compilatie kunnen draaien? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Er wordt nu onomwonden gesproken, ook door de informateur, mevrouw Mariette Hamer, over een impasse. Nou, misschien herinneren jullie je nog een aantal weken geleden een quote over het begrip impasse. Impasse is bij onderhandelingen soms nodig om de druk een beetje op te voeren en mensen tot inkeer te laten komen en eens even goed na te denken, wat wil ik eigenlijk? En je kan je ook wel afvragen van ja, wat speelt er dan eigenlijk op dit moment? Want niemand buigt, niemand barst, niemand slikt en niemand stikt, zou je bijna kunnen zeggen. Er gebeurt kortom helemaal niks. Iedereen zit vast, zoals dat heet, in zijn haar eigen verhaal. En ja, waar komt dat door? Ik heb gewoon een aantal punten eens opgeschreven. Het is vooral ook angst. Angst is een hele grote drijfveer. En wat voor angst dan? Bijvoorbeeld bij het CDA sowieso. Kijk maar naar alle kranten. Vandaag allemaal verhalen over de crisis in het CDA. En die moet nog tot een soort hoogtepunt komen. En daarna weer afvlakken. En dat hoogtepunt moet dan plaatsvinden bij dat congres wat er gaat zijn in september. Maar angst is er bij het CDA. Ja, waar zijn wij toe in staat? Wie zijn wij? Wat is ons reden van bestaan? En bij Hoekstra, de huidige leider, nog steeds, ik zeg er steeds maar bij, nog steeds, de missionaire minister van Financiën, die mikt een beetje op de rechterflank, rechts van het midden. En dat veroorzaakt weer angst bij Mark Rutte, want die denkt, ja, als die Hoekstra een beetje naar rechts gaat en ik ga heel makkelijk doen om met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in een kabinet te zitten, dan word ik een beetje in eigen kring afgeschilderd als links. En ja, dat kunnen we niet hebben. En daar hebben we dan altijd ook de Telegraaf voor. Ja, gelukkig de, wel. VVD-leden en trouwens ook CDA-leden altijd een beetje oppookt. En die wisselen soms van richting, maar die is hoe dan ook gericht tegen een kabinet met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Kop ook deze week. Weinig trek in zure PvdA. PvdA is zuur. Nou ja, dat is op zich wel waar. Staat ook in het beginselprogramma. Maar dat is verder niks nieuws. Kaag hamert stug op haar coalitie. Slinksberaad in achterkamertjes. Nederland wil weer plankgas. VVD'ers, hè? Een gezeur van GroenLinks. Kaag-coalitie op instorten. Verzet tegen megacoalitie. Nou ja, ga zo maar door. Hè. Elke dag staat er wel iets in de Telegraaf om de boel een beetje op te poken. En daar, dat veroorzaakt angst. En dat lukt ze goed, toch? Nou, dat veroorzaakt angst ook bij Rutte. Terwijl Rutte diep in zijn hart weet. De tijd overwint altijd standvastigheid bij politieke partijen. Er zal toch op enig moment iemand moeten buigen. Van de week zei Rutte nog tegen mij, 1 ding staat vast, Kees. In 2025 zijn er weer verkiezingen waarop ik opmerkte, nou ja, als het zo blijft, ben jij dan in elk geval nog premier. Dus hij loopt op dit moment geen risico. Maar ook voor Rutte is er een risico. Want als de VVD'ers terugkomen van vakantie en er is nog niks gebeurd en er zijn gesprekken met linkse partijen, dan gaat het daar ook rommelen en dan gaat Rutte last van hebben. Dus angst speelt een rol, tijd. En dan gaat het over inhoud. Zeg, ja, inhoud is iedereen het eigenlijk al eens. Ik heb het hier al vaker gezegd, de inhoudelijke plannen die moeten die aangeven wat er allemaal moet aangepakt moet worden in het land. Ik ga het niet meer opnoemen. Je hoort het bijna elke dag, die liggen tot het plafond toe opgestapeld over alles en nog. En ook gisteren weer een rapport van de SER over het onderwijs, daar moet iets aan gedaan worden. Nou, D66 als onderwijspartij zal zeggen, zie je wel, hebben wij altijd al gezegd. Dus dat is het probleem niet. En ja, dan is de vraag, wat gaat er gebeuren? Nou ja. Dat staat hier. Ja, wat gaat er gebeuren? Ja. Nou ja, dat betekent dat er... kan je altijd zeggen, die vraag kan je altijd stellen. Ja, wat elke gaat er week. Gebeuren, ja. Ja, en ik weet het niet. Ik weet één ding... Weet mevrouw Hamer het wel? Nou, ik denk dat zij één ding heel zeker weet. Dat zij zich niet in de hoek laat zetten. Want het leek een beetje van de week in de Tweede Kamer. Bij vragen ook van Geert Wilders. Ja, we zitten hier maar te wachten in de Kamer. Wij hebben de opdracht gegeven. Er gebeurt helemaal niks. Wat doet die mevrouw Hamer? En Mariette Hamer laat zeker niet over haar heen lopen. En wil ook niet straks, als er een rapport ligt en er gebeurt helemaal niks... en er is niks gebeurd, dat zij de risée van dit deel van de formatie is. Dus die heeft die partijen echt voor het blok gezet. Zeg maar na het weekend wat jullie willen. Wie wil meedoen met een gesprek met 6 of met 5... of met 4 of met 3 of met 2, dat Kaag en Rutte samen beginnen te schrijven. Minderheidskabinet. Ik denk heel stiekem dat Rutte daar niet aan moet denken. Maar goed, dat horen we dan wel. Of dat Rutte gewoon alleen begint met een regeerakkoord. Dan zit hij gewoon lekker in het torentje een beetje te werken de hele zomer. Hij vindt politiek hartstikke leuk. En dan na de zomer zegt hij, nou, dit heb ik opgeschreven. Wat vinden jullie ervan? Maar in ieder geval bedoel ik ermee te zeggen dat... Mariette Hamer echt de druk erop heeft gezet. En niet zelf de schuldige wil zijn van het mislukken van deze formatie. En het blijven hangen in een impasse. Dus de vraag is, wie gaat het eerste bijdraaien? En ja of nee zeggen. En Klaver en... Ploemen, blijven die elkaar vasthouden? Nou ja, er wordt natuurlijk, en daarom haalde ik ook een krant aan... er wordt natuurlijk in allerlei kringen een beetje geprobeerd... iemand uit balans te krijgen. En dat kan natuurlijk ook gebeuren door partijen richting Hoekstra. Hè. Dat zijn allemaal problemen in jouw partij, dus ik zou je maar een beetje gedijst houden. Partijen kunnen ook laten doorschemeren. Nou ja, het tijdperk van Rutte, wat er nog aankomt, is hoe dan ook korter... dan het tijdperk wat we met hem gehad hebben. Het zal geen 10 jaar meer duren. En anderen denken, ja, die linkse samenwerking... in die end wordt het toch nooit wat. Dus die twee laten zich wel los, laten elkaar wel los. En dat, nou ja, dat betekent dat niemand op een of andere manier... aan deze gedachte gaat toegeven. Dus ja, er zal wel iets moeten gebeuren. Ben ik weer terug bij de vraag... wat gaat er nu gebeuren? Ik dacht meer aan de bonusquote. Ja, nou, dat gaat wel gebeuren. Ja. En, wat heb je voor bonusquote? Nou, Kees? Thierry Baudet, zag ik van de week weer even in de Kamer... en die had in de krant gelezen dat de G7... de rijkste landen van de wereld afgelopen weekend... bij elkaar waren geweest en wil daarover graag een debat. Vooral ook omdat hij vindt dat over zulke grote internationale... kwesties in de Kamer helemaal geen gehoor is en weinig discussies. Ja, we hebben allemaal de beelden gezien, denk ik, van de G7... waar ze met die ellebogen eerst elkaar begroeten... en daarna gearmd en feestelijk biertjes dronken zonder afstand te houden. Hier is het document, 25 pagina's, met wat de G7... dus de grote landen, wat die met elkaar hebben afgesproken. En u wil een debat? Ik wil heel graag dat de Tweede Kamer daarover debatteert. Wij moeten weten wat de regering daar eigenlijk van vindt. Ja, Baudet wil gewoon daar een discussie over. Maar het was namelijk wel zo op de agenda... dat er allerlei mogelijkheden waren in de Tweede Kamer... in commissieverband om over dit onderwerp te praten. En nou ja, daar werd ook uiteindelijk door Renske Leijten van de SP op gewezen. Maar dit is gewoon een onzinverzoek. Als de heer Baudet een debat wil, wat de volgende dag al is... dan is hij gewoon verkeerd geïnformeerd. Heeft hij zijn werk niet gedaan? Dank u wel. Voorzitter, nog één ding. Als je iets wil opbouwen en iets wil agenderen... dan staan hem alle middelen ter discussie. Maar het enige wat de heer Baudet doet... is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen... en weer rosé gaan lopen drinken. Schrijf dan een initiatiefnota, neem een dank ander wel, initiatief. Mevrouw Leijten. Gebruik je middelen en sta hier niet iedereen af mevrouw te zijn. Mevrouw Leijten, er is nu van beide kanten gemotiveerd. Ik ga dit verzoek nu stoppen. Ja, en ik heb nog even in de handelingen nagekeken... wat die laatste woorden waar de voorzitter doorheen sprak... van Renske Leijten waren. Sta ons hier nu niet af te zeiken. Het staat gewoon in de notule. Nou, de Tweede Kamer is wel een beetje klaar met Baudet. Ja, de indruk die krijg je wel. Ja, en nu de kiezer nog. Oké, okay. Dankjewel Kees. En tot de volgende week. Ja. China wil de oude orde herstellen. Het land... moet weer de nummer 1 worden in de wereld. De wedergeboorte van de Chinese natie komt sneller dan de Chinese leider Xi Jinping had gedacht. En dat is allemaal dankzij het coronavirus en de daaropvolgende chaos. Europa is zich onvoldoende bewust van deze westelijke bedreiging voor de democratische wereld. China-kenner Henk Schulte-Noordholt schreef er een heel boek over. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Is China nog te stoppen? Dat is de titel van uw boek. Te stoppen waarvoor? Voor het project waar men mee bezig is in China. China staat hier in de titel van mijn boek voor de Chinese Communistische Partij. Het is misschien goed om dat onderscheid te maken. China wordt vaak vereenzelvigd met het Chinese volk. Maar mijn boekje gaat eigenlijk over de politieke besluitvorming van het land en waarmee ze bezig zijn. En dat is een project wat zowel teruggrijpt naar het verleden. Heel kort tot midden 19e eeuw was China nummer 1 in de wereld. Toen gebeurden al heel veel vervelende dingen. Opiumoorlog hebben we allemaal eens van gehoord. Dat luidde de eeuw van vernedering in, zo wordt dat genoemd in China. En iedere Chinese leider sinds het begin van het midden van de 19e eeuw zoekt eigenlijk naar het herstel van China, van zijn natuurlijke positie, namelijk nummer 1 in de wereld. Want een groot land met een behoorlijke beschaving die ook, zeg maar, kijk had op minderheden en minder autocratisch was dan het nu is. Toen, ja, in die keizertijd zeker. Ja, er is een nieuwe, moderne dimensie aan die opkomst van China. En dat is dat meneer Xi Jinping, de baas is in 2012... van China eigenlijk een perfect draaiende eenpartijstaat wil maken. Op leninistische grondslag geschoeid. Het is de Volksrepubliek China, hè? Dus dat is een beetje dat dubbele. Enerzijds grijpt men terug naar oude ideeën, oude instincten, oude ambities. En anderzijds is het een communistisch land. Nou, dat communisme, dan moet je niet denken aan ideologisch communisme, maar meer aan leninisme. Hoe kan ik dat land in mijn greep houden en zodanig organiseren dat de partij, en dan staat het eigenlijk voor 100 grote families die van de kliek rond Mao afstammen, dat die voor eeuwig aan de macht blijven. Ja. Dat is eigenlijk het project. Er zit een modern element aan en een ouderwetse element. Ja, dat ouderwetse element, dat vond dat een leuke insteek van uw boek. U legt wel degelijk steeds een verbinding met die oude cultuur. En u zegt ook, die Chinese filosofen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld, hè? Met name Confucius. Mm-hmm. Is dat dan op een of andere manier toch nog steeds een leidraad? Ja, het is wel een leidraad. Het komt terug in taalgebruik. Het komt terug in de Confucianisme, laat zich moeilijk samenvatten in een paar woorden, maar een van de heersende waarden is hiërarchie. Gehoorzaamheid aan je vader en aan ook de vader van het land. Vroeger de keizer, lees nu de partijleider. Dus dat past goed in het project waar Xi Jinping mee bezig is. Dus het staat niet, het is niet een tegenstelling. Nee, maar je moet eigenlijk zien dat China nog een beetje op zoek is naar zijn identiteit. Dat is raar. Dus de CCP, Chinese Communistische Partij, is niet Chinese Confucianistische Partij. Maar begrijp terug op het Confucianisme, Boeddhisme, Taoïsme. En tegelijkertijd, maar wat men afwijst, heel duidelijk nu, is het liberalisme. Dus het westerse experiment. Wat wij sinds de verlichting hebben ingezet. Hoe je omgaat met je onderdanen, individuele vrijheden, trias politica. Dat wil men allemaal niet. En democratie moet ook niks van hebben. En is daar ook open over? Hè? Nou, men zegt, wij streven naar democratie met Chinese kenmerken. Hmm. Dat wil zeggen, de bevolking wordt geconsulteerd, maar mag eigenlijk niet meebeslissen. Maar dat leidt tot een veel betere samenleving. Want waar staat het Westen voor? Doorgeschoten individualisme. En democratie is eigenlijk een corrupt of een op zijn laatste benen lopend systeem. Waarbij de machthebbers eigenlijk schatplichtig zijn aan de grote bedrijven, aan speciale belangen. Kunnen geen grote beslissingen worden genomen. China kan dat wel in zekere zin, maar ten koste natuurlijk van individuele vrijheden. En dat zou beter werken voor China. En dat is één ding, maar dat model wordt ook geëxporteerd als het ware. Men ziet dat het streven is om een heleboel ontwikkelingslanden, denk aan Zuid-Azië, Afrika, Amerika. Daar worden ook telecommunicatiesystemen, om een voorbeeld te geven, naar geëxporteerd. Maar ook met software, waardoor je eigen burgers goed in de gaten kunt houden. En vooral ook infrastructuur. Ja, infrastructuur, havens, bruggen, maar ook ook wat ik zei, telecommunicatie en middelen om je eigen bevolking. Denk aan die bekende camera's, gezichtsherkenningstechnologie. Dat je mensen op straat ziet lopen en weten wie dat zijn. En dat is eigenlijk, staat allemaal haaks op onze liberale waarden en waar wij in geloven. Wij worstelen constant tussen de privacy en de veiligheid. Ja. In China is dat eigenlijk geen discussie. Het gaat om veiligheid. Nou, er is misschien wel discussie, maar, maar die is ondergronds, denk ik. Ondergronds en binnen de partij, maar daar weten we heel weinig van. Naar buiten wordt er één gezicht getoond en is er één grote leider. Nou ja, ik denk dat iedereen die dat wel in twijfel trekt of dit een goede lijn is, dat die gewoon monddood wordt gemaakt of in ieder geval niet de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te ventileren. Ik moet er iets aan nuanceren. Die partij heeft het internet eigenlijk gebruikt. Men dacht eerst 20 jaar geleden, dit is het einde van alle autocratie, hè, toen die internet op kwam zetten. Want iedereen kon meepraten. Iedereen kon meepraten. Maar ze hebben dat zo gereguleerd en ook gebruikt om een eigen boodschap naar buiten te brengen. Maar er is in China wel iets wat men met een mooi woord netizens noemt. Dat zijn citizens, maar niet die mogen stemmen, maar via internet hun mening kenbaar maken. En dat gaat om tientallen miljoenen mensen. En dat wordt een beetje gebruikt om de publieke opinie te peilen in China. En die mensen mogen heel veel zeggen, maar de grenzen worden wel steeds strakker aangelegd. En worden die dingen ook gepubliceerd? Nee. Nou ja, via WeChat-groep of WeChat heet dat in China, niet WhatsApp. Er zijn allerlei groepen die zich uiten over allerlei dingen. Je mag wel wat zeggen. Er is ook vrij bruisend intellectueel discours, moeten we ook niet vergeten. Maar dat wordt steeds kleiner, steeds smaller. Ze worden hoogleraren ontslagen. Bijvoorbeeld een bekende hoogleraar die zei, ja, die Xi Jinping heeft die coronacrisis eigenlijk niet goed aangepakt in China zelf. Dat wordt officieel volledig ontkend, dat ze heel daadkrachtig geweest zouden zijn. Maar als je dat soort dingen zegt, dan zegt, ja, de keizer staat in zijn hemd. Ik geloof dat dat ongeveer zijn woorden waren. Dan word je verwijderd en opgesloten. Maar wat geconstateerd kan worden, China steekt echt miljarden in de rest van de wereld, vooral in Aziatische en Afrikaanse landen. Die krijgen inderdaad hulp bij infrastructuur, technologie enzovoort. Sluiten daarvoor leningen af. Ja. En wat blijkt, die leningen zijn natuurlijk buitengewoon lastig terug te betalen. En dat is het netwerk wat aan het spinnen is. Ja. En wat zeg maar steeds invloedrijker wordt. Ja. En waarvan je op een goed moment moet afvragen, is dit wat je als rest van de wereld wil om het op deze manier in Chinese handen te geven? Nee, dat ben ik met je eens. Men ontwaakt voor die dreiging. Inderdaad, wat je zegt, landen leveren soevereiniteit in, omdat ze die leningen niet kunnen afbetalen. Zegt zo'n Chinese crediteur, nou, dat is goed, dan gaan we dat omzetten, die leningen, in aandelen. En dan krijg je dus posities in vitale infrastructuur in die landen. Er is net die G7, dat woord viel net. Ja. Daar is ook Build Back a Better World, is geloof ik de slogan die ze bedacht hebben. En dat het Westen daar ook een soort plan tegenover zou moeten zetten. Tegenover die nieuwe zijderoute, zoals ze dat noemen in China. Waarbij ze dus ook in die landen, maar dan met westerse voorwaarden, westerse normen gebaseerde programma's uitvoeren om die landen te helpen. Nou ja, u geeft in het boek ook de westerse wereld wel een soort opdracht mee, ja, hè? Ja, inderdaad, ja. Dus dat is dan misschien wel een beetje in lijn met die beeld. Er is een grote... Wat is die opdracht? Ik richt me vooral op Europa. Kijk, Amerika is glashelder. Amerika is het overal over oneens, de democraten, de republikeinen. Maar ze zijn op één onderwerp bipartisan. Zoals het mooi heet, China is de dreiging voor de westerse liberale wereldorde. Ja, dus maar moeten we wel mee samenwerken. Want wil je de wereld verduurzamen, zal je de Chinezen nodig hebben. Dat is in ieder geval de Amerikaanse invalshoek. Ja, er zijn een paar terreinen, pandemieën. Nou ja, dat is niet zo'n goed voorbeeld. Want de coronacrisis, daar vertrouwen ze elkaar niet hoe je dat aan moet pakken. Klimaatverandering, maar ja, China is nog steeds erg op kolencentrale gebaseerde groeimodel, dus dat gaat ook niet erg goed. Maar mijn boekje, op jouw vraag, richt zich al op Europa. Want Europa is eigenlijk voor de Chinese diplomatie een belangrijke pion in de mondiale strijd tegen Amerika. En wij hebben een paar zwaktes. We hebben geen hard power, we hebben geen Europees leger. En we zijn hopeloos verdeeld in onze besluitvorming. En wat de Chinezen ook heel handig doen, is het uitspelen van bepaalde landen, vooral Duitsland en Frankrijk. En Duitsland is, mevrouw Merkel loopt op de laatste benen, maar die is al 16 jaar aan de macht. En die ziet, kijk, het enige land dat meer exporteert naar China dan omgekeerd is Duitsland. Dat heeft ook met de Duitse auto-industrie te maken. Dus die is eigenlijk, die zegt, we moeten China niet te hard aanpakken. Daar komt het eigenlijk op neer. We moeten een eigen Chinees of Europees beleid voeren richting China. En niet afhankelijk worden van de Amerikanen. Maar ik denk dat we die tijd niet hebben. Omdat China zo hard gaat, dat als wij nog eens, voordat we die Europese, de strategische autonomie, zoals president Macron dat noemt, voordat we die verwezenlijkt hebben en echt een eigen beleid zouden kunnen voeren, is die Chinese trein al lang vertrokken. Ja, maar toch zegt u, want het staat achter op het boekje, zijn slotakkoord is hoopvol. Xi Jinping gaat er niet in slagen het land blijvend naar zijn hand te zetten. Nee, dat klopt. Dat is mijn sinologische achtergrond. Nou ja, oké. Maar daar ben ik dus toch wel heel erg benieuwd naar. Want u schetst nu eigenlijk een beeld van, dat China, dat is niet te stoppen. Nee. Nou ja, daarom heet China nog te stoppen, is ook de titel van het boek. Dus ja, de conclusie is toch, want dat China toch nog, in ieder geval dat Xi Jinping er niet in gaat slagen het land naar zijn handen zitten. Nee, want ik hoor nog, maar leg dat eens even uit. Heel dan. Kort zal ik dat proberen. Nou, het hoeft niet eens zo kort. Oh, we hebben tijd nog even, ja. Er wordt te vaak gesteld van dat China is anders. En dat moeten we begrijpen. En dat is eeuwenlang eigenlijk een soort autocratie geweest. Maar dat miskent de geschiedenis van de 20e eeuw. Want de revolutie van 1911, die het keizerrijk omverwierp, toen kwam de Republiek China tot stand. Dat was eigenlijk op liberale waarden gegrondvestte maatschappij, samenleving. Je had Sun Yat-sen, toen Chiang Kai-shek. En nu zit die Republiek China op Taiwan, hè, want die hebben die burgeroorlog verloren in de jaren 40. Maar dat was eigenlijk een veel liberalere samenleving. Alleen ze hadden één grote pech, dat was dat de Japanners binnenvielen in China in 1937... Dus echt 3 jaar voordat onze Tweede Wereldoorlog begon. En die hebben daar vreselijk huis gehouden. En dat gaf die communistische partij de kracht, de tijd om zich te organiseren. En de Kuomintang, dus de Republikeinse regering, werd verzwakt door die oorlog. En daardoor wonnen de communisten de burgeroorlog. Maar die liberale periode wordt miskend. En daarbinnen die periode van de communistische geschiedenis, vanaf 1949... Mm-hmm. Heb je ook periodes gehad die veel liberaler waren. De voorganger, niet tijdens Mao natuurlijk. Niet Mao, maar Deng Xiaoping, 1978. Ja, ja. De hervormingen. Niet politieke hervormingen zozeer, maar veel vrijere samenleving. En dat project, dat wordt nu volledig teruggedraaid. Dus eigenlijk is Xi Jinping, die westerse liberale invloeden, dat gaat niet werken in China. Daar werd er mee geëxperimenteerd onder zijn voorgangers, Hu Jintao, Jiang Zemin. En dat is overboord gezet. Maar dat doet hij, loopt iedereen achter dat vaandel aan. Dus iedereen enthousiast in China daarover. Kijk, als je nou, dat weten we, eigenlijk weten we het niet, omdat er geen vrije verkiezingen worden gehouden. Mm. Wat we wel weten, is dat China de grootste surveillance staat op aarde is. Dat er 10 miljoen mensen betrokken worden bovenop de digitale surveillance om andere mensen in de gaten te houden. Dus een budget dat groter is dan dat van het Chinese leger. Er is een hele fijnmazige repressie. In Rusland hebben we meneer Navalny. Er is geen Chinese meneer Navalny. Die krijgt geen kans in China. Dus het is totale controle. Het is eigenlijk een totalitair experiment. En ik denk, en dat betoog ik in mijn epiloog, dat in strijd is met de Chinese traditie. En ook met het Confucianisme, interessant genoeg. Ja. Op de vraag, is China nog te stoppen, is eigenlijk waarschijnlijk niet. Nou ja. Ja, wel. Maar wij kunnen het als Westen niet veranderen. We moeten ook niet gaan zeggen, je moet het zo of zo doen. We moeten wel standvastig zijn en vasthouden onze waarden. En China zijn eigen ontwikkelingen laten doorlopen. Maar ik denk, gezien de Chinese geschiedenis, dat wat deze man wil bereiken, is totale controle over de samenleving, dat niet gaat werken. Dus dat oude Confucianisme, dat zit toch nog te diep in die zielen. Ja. Dus uiteindelijk gaat dit niet werken. Dat oude Confucianisme, zeker bij de intelligentie, ja. Maar er is ook die liberale periode geweest. En de Chinese mensen zijn ook niet dom. Die reizen naar het buitenland. Die weten ook dat andere landen anders georganiseerd zijn. Dus het is een complex van die twee zaken eigenlijk. Of is het wishful thinking? Of is het wishful thinking? Ja, in goed de toekomst Chinees, van China voorspellen is als de koers van de dollar voorspellen. We weten het niet, maar ik ben optimistisch, laat ik het zo zeggen. Vandaar het positieve slotakkoord. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met sinoloog Henk Schulte-Noordhoop. Het ging dus over zijn boek Is China nog te stoppen? Het antwoord blijkt dus toch nog enigszins ja te zijn. Ja. Uitgave van Querido. Hartelijk dank. Dank u wel. Breakfast in America. Supertramp. De boeken zijn opgestapeld tot torens van minstens 2 meter. En de gangetjes tussen die boeken zijn eigenlijk alleen geschikt voor slanke mensen. Zo oogt het in antiquariaat Colette in Den Haag. Maar nu de 80-jarige eigenaar Jochem de Vries stopt en geen opvolger heeft, dreigt er sluiting. Zover mag het niet komen, vindt een groep buurtbewoners. Die start een actie om Colette te behouden. En journalist Jean-Pierre Gele die maakt daar deel van uit. Hij is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een van die bezorgde buurtbewoners, hè? Ja, ik kom daar al 25 jaar. In een prachtige, beetje statige Haagse winkelstraat met veel kleine, authentieke winkeltjes nog. En ik, dat winkeltje, dat boekwinkeltje, dat ken ik ook. Ik heb daar vele malen met gevaar voor eigen leven het pand betreden. Ook jij bent slank, jij kan tussen de boekentorens door. Ja, maar het is mij vorige week wel overkomen dat er eens een stapel omdonderde toen ik daar doorheen... Wel een onder gezicht. Ja, het is maar ook goed. Een film trouwens. Dat komt binnenkort op onze website, maar dat doet even niet toe. Maar het is een charmante winkel. Ja, dus. Het is een charmante winkel, gedreven door een charmante man van 80. Een heel eigenzinnige man die fantastische dingen met de etalage doet. Ik herinner me met de aanslagen op Charlie Hebdo had hij een dag later zijn hele etalage volgelegd met Charlie Hebdo's, waar hij kennelijk een stapel van had liggen. Inmiddels weet ik dat hij een abonnement had op dat blad. Mm-hmm. Maar dat vond ik toen, in 2015, toen Dagblad Trouw zijn lezers nog deed geloven dat een kilometer verderop een sharia-driehoek zat, vond ik heel gewaagd en moedig eigenlijk. Een statement. Ja. Zeker. Maar goed, het geeft me aan wat een levendig zaakje het eigenlijk kan zijn. Maar het probleem met dit soort zaken, want er zijn er natuurlijk nog een paar in Nederland, is dat de enige die weet waar iets te vinden is, is de eigenaar. Ja. En daardoor is zo'n zaak voorkomen, als de man wil stoppen, onverkoopbaar. Nee, dat is niet helemaal waar. Er waren wel gegadigden, maar dat waren vooral gegadigden voor het pandje om daar een koffietentje in te beginnen. Ja, precies. Frituur al. Leuk. Ja, maar er zit wel een rubricering in. Hè. Er is een afdeling literatuur en een afdeling Fries zelfs, want de man is Fries. Maar ook Tweede Wereldoorlog en alles. En het leuke van dit soort winkeltjes is toch ook dat je kunt grasduinen. Snuffelen. Snuffelen. En dan stuit je op pareltjes, onverwachte vondsten. En dat maakt het voor iedereen leuk. En zeker voor mij als boekenliefhebber. Ja, maar goed, hoe is dat initiatief ontstaan? Nou, ik liep 2 maanden geleden door die straat weer. En natuurlijk langs dat winkeltje. En toen trof ik daar tot mijn schrik een groot plakkaat op de ruit. Overname gezocht. En toen twitterde ik daarover. Niet vermoedend met de mededeling. Ik heb even getwijfeld. Maar ik hoop toch vooral dat iemand anders deze mooie zaak wil voortzetten. Want ik heb een mooie baan bij de Volkskrant. En die ga ik ook niet opgeven zolang het niet hoeft. Maar het is wel een oude romantische droom van mij. Zo'n winkeltje hebben. Ja, dat heerlijk. Dat komt eigenlijk 10 jaar te vroeg in mijn leven. Maar die tweet je moet van nog mij, iets grijzer worden. Ja, ik moet eigenlijk nog stoffiger worden dan ik al ben. Nee, ik bedoel je haar. Ja. Het is een droomnajager, kom op. Nee, maar het is natuurlijk een ideaal beeld. Ja. Alleen, ja, niet meer te doen in het huidige tijdsgevecht. Ik denk dat is het probleem. Dat je in je eentje, als je ervan moet leven, het niet meer redt. Maar het mooie is, op die tweet die ik stuurde, kwamen heel veel reacties uit het hele land. En binnen een week zat ik met 7 gelijkgestemden uit de buurt, die toevallig ook allemaal een beetje in de mediawereld zitten. Dat is niet zo toevallig, want vrij veel mensen uit de mediawereld die wonen mij, daar. Die wonen daar en die weten mijn tweets te vinden. Is dat een chique buurt? Dat heeft hij al gezegd. Ja, chic. Hans van Balen woonde in die straat. Ook VVD-politicus. Ja. Om maar iets te noemen. Maar dat zegt verder niks. Het is ook een heel gemêleerde buurt. Het is niet elitair, als je dat bedoelt. Maar de gedachte was dus al heel snel, kunnen wij niet proberen dit zonder winstoogmerk als collectiefje over te nemen? We hoeven er geen van allen van te leven. Wij houden van boeken. We vinden dat winkeltje mooi. En we doen het ook voor de buurt, voor cultuurbehoud, leesbevordering. En ook uit nostalgie en romantiek. En dan is wat je erin steekt waarschijnlijk dat je 1 middag per week of een dag de zaak beheert. Ja. Maar nogmaals, wie gaat jou uitleggen waar wat staat? Ja, nou, daar komen we zelf wel achter. Want ik schat dat er zo'n 50.000 boeken in dat pandje liggen. Er is ook nog een gigantische kelder onder die helemaal bezaaid ligt. Zelfs in de tuin daarachter liggen nog boeken. Maar wij gaan daar eerst eens even in schoffelen natuurlijk. Dus we gaan dat aanbod iets terugbrengen. En je gaat het rubriceren. Iets en dat meer, is helemaal leuk. Maar goed, zit er nog handel in? Want ja, we weten allemaal, iedereen probeert altijd zijn boeken op te ruimen. Ja, zeker. En in heel wat straten hangen tegenwoordig mini-biepjes aan de rand met gratis tweedehands boeken. Dat is waar. Tegelijkertijd, in Deventer wordt ieder jaar een grote boekenmarkt gehouden. Hmm. daar trekken duizenden mensen heen en dat haalt het. Ja, maar dan komen ze voornamelijk als Dickens-figuur, hoor. Ze nemen toch ook wel een oude Simon Vestdijk mee met een scheur in de cover. Ja, toch wel. Zit er nog wel handel in. Ja, en nogmaals, wij hoeven er niet van te leven. We hebben alleen een startkapitaaltje nodig. Dat hebben we gedaan met crowdfunden op voordekunst.nl. Daar zijn we afgelopen dinsdag mee begonnen. En tot onze stomme verbazing hadden we donderdagavond de minimumvereiste 20 mil al binnen. Ja, want jullie moeten het dus gaan huren, dat pandje. Ja, dat is nog wel een verhaaltje apart. Omdat het zo'n mooie straat is, zijn we in onderhandeling met de verhuurder. Dat is Van Herk. Die wil natuurlijk meer huur hebben. Ja, die gooide meteen €500 op de huur. En het, wat een hork, zeg. Nou ja, het Navrant is wel een beetje, dat is het bedrijf van Van Herk was de naam. Aad van Herk, ja, dat is een... Ja, zij zei Hork, ze vergiste zich. Ja, nee, van Herk. Maar Aad van Herk is de eigenaar. Dat is een top 12... hij stond 12 in de quote top 500. Daarom, hij heeft geld zat. Miljardair. En die heeft ook in een interview 2 jaar geleden gezegd dat hij zijn miljoenen wil weggeven. Oh. Nou, dus wij houden ons zeer aanbevolen als hij nog hij moet dat pandje aan leesbevordering. En precies, hij moet dat pandje aan jullie schenken. Dat zou nou eens een mooi gebaar zijn. Ga nou eens met een oude Vestdijk bij hem langs. Nee. Nou, we hebben hem al wel een cadeautje gestuurd. Oké. Ja. Maar ik begreep dat jullie dus niet alleen die zaak willen redden, maar willen er ook een cultureel boekenparadijs van maken. Ja. Ik weet niet of mensen die winkel kennen, Shakespeare and Company in Parijs. Ja, daar moet een beetje ons, op gaan. Dat is eigenlijk een van onze voorbeelden. Ja. Je kunt zoveel leuks en moois doen met boekhandel. Sommige moderne boekhandels doen dat ook. Maar wij willen daar ook interviews gaan doen met schrijvers. Dichters laten optreden. Een singer-songwriter mag ook langskomen. Er zit een tuintje achter. Je kunt daar festivalletjes organiseren. Nou, maar je mag er ook binnenlopen. Om gewoon veel werk hoor, allemaal. Ja, maar dat is ook leuk. Ja, en nogmaals, we zijn niet alleen. Hè. We zijn met een collectief van 8... En daar zit heel veel kracht in. En daar kunnen we nog meer bij, neem ik aan, toch? Ja, ja, we hebben inmiddels alweer een schil van vrijwilligers die zich spontaan hebben aangeboden. Want de reacties zijn hartverwarmend. Dat is ook wel weer leuk. En het is ook wel een leuke, vind ik zelf, een leuke beweging tegen de ontwikkeling in winkelstraten waar panden steeds leeg komen te staan. Of waar alleen maar AH2Go's en nieuwe ethosfiliaaltjes lijken te komen. Maar dit is er ook. En er is kennelijk, gezien de reacties, een enorme behoefte in zo'n buurt en in de samenleving, want we krijgen geld uit het hele land om dit soort bewegingen te steunen. En dat vind ik hartverwarmend. Je ziet ook die beweging in het land ontstaan, dat er meer boekwinkels, maar zelfs ook een supermarktje in het oosten van het land, die overeind worden gehouden door buurtbewoners, vrijwilligers, omdat ze het niet kwijt willen raken. En dat vind ik op zich wel een leuke beweging tegen de grootschaligheid in. Nou ja, je zei daarnet, Het is eigenlijk ook wel een soort ideaal van mij. Hè? Zo wil ik eigenlijk ook wel worden, zo'n stoffige oude man. Ik denk dat een hoop mensen dat willen. Dat ben ik echt. Ja, het heeft natuurlijk een soort ideale wereld. Ja, rustig en omgeven door prachtige boeken. Ja, en je hoeft niet met een glaasje hier even de hele dag te biljarten. Dat ook. Nee, ik haat biljarten. Dat maar, scheelt nou. Maar Jean-Pierre, dus de eerste stap naar dat leven is dus eigenlijk al gezet. Ja, tot mijn stomme verbazing. Want het begon dus allemaal met een onschuldige tweet. En voor je het weet heeft je leven een heel andere richting gekregen. Ja. Maar nogmaals, ik blijf gewoon mijn werk bij de Volkskrant doen. Hè. Ja, begrijp ik. Zo revolutionair is het ook weer niet. Maar het is wel mooi hoe spontaan zoiets kan ontstaan en een snaar kan raken in de samenleving. Ja. Hoe heet die straat? De Rijnkenstraat in Den Haag. En die, want ik denk dat mensen die nu luisteren misschien denken, goh, ik ga er eens naartoe. Ja, of ze willen misschien wel doneren. En dan moeten ze eventjes kijken op de site colette.red. Onze actie heet Red Colette. Onze website heet Colette. Is de zaak vandaag open? Ja, vanaf 12 uur. Hoe lang houdt onze 80-jarige vriend het nog vol? Hij ziet er nog redelijk wiek uit. Dus ik denk dat hij het nog maar even die blijft nog wel leven. Wij zijn nu in gesprek met hem. Binnen een paar maanden willen we het Wat vindt hij ervan? Nou, hij was doodsbenauwd dat zijn levenswerk, want dat is het ongeveer, dat dat verloren zou gaan. En die centen maken hem dus kennelijk waarschijnlijk ook niks uit. Nee, hij heeft het afgeschreven. Ja, hij vindt het belangrijkste dat dit behouden blijft. En dat vinden wij ook. En hopen dat er ook wat jonge mensen komen. Want het is natuurlijk mag ook, is niet verboden, maar ik heb geen hekel aan oude mensen. Hoor. Nee, ik ook niet. We zijn zelf oud. Tenminste, nou ja, laat ik over mezelf spreken. Het is Omroep Max, hè? Ja, daarom. Nee, maar die hebben de toekomst. Het is een mooi verhaal. Dankjewel, journalist Jean-Pierre Gele. Samen met een groep buurtbewoners Huis probeert hij dus via een crowdfundingsactie de sluiting van het antiquariaat Colette, dat is naar de schrijfster Colette waarschijnlijk. De Franse schrijfster, begin vorige eeuw, die veel over de liefde schreef. Ja, een hele fijne auteur. Goed, mensen die hebben geluisterd, die kunnen dus nog bijdragen op een of andere manier. Goed, dankjewel. Het is helaas niets nieuws. Een journalist wordt de toegang tot een land ontzegd. Deze week overkwam dat de Nederlandse journalist Frederik Geerdink. En dat was aan de Iraks-Koerdistaanse grens. Dat is wel opvallend en een teken aan de wand, want juist dat gedeelte van Koerdistan is normaal gesproken helemaal niet bang voor westerse pers en pottenkijkers. Bovendien reisden zij met een hele delegatie die kwam om te bemiddelen tussen twee botsende partijen. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen. Je bent weer even terug. Ja. Was kort? Ja, was heel kort. Met wie ging je er naartoe? Nou, ik ging alleen vanaf Düsseldorf naar Erbil. Maar ik wist wel dat er vanaf Düsseldorf een hele groep van die delegatie ging om de boel te deescaleren daar. Oké. Okay. Ja. Help ons eventjes. Koerdistan bestaat uit land verdeeld over vier landen ongeveer. Precies. Dit is het gedeelte Koerdistan-regio in Irak. Dat is autonoom, ook grondwettelijk vastgelegd. Dus dat heeft de autonome regering. En je hebt ook nog delen in Turkije en Syrië en Iran. Ja. Wat kwam je nou eigenlijk doen daar? Ik kwam verslag doen van een groep Koerden en anderen uit Europa die met heel veel partijen wilden gaan praten, omdat er spanningen zijn tussen de gewapende PKK en tussen de belangrijkste politieke partij in de Koerdistan-regio in Irak. De KDP heet die. En die willen ze deescaleren. Dus ze wilden met zoveel mogelijk mensen praten, persconferenties geven om te zorgen. En waar gaat dat conflict over? Dat conflict gaat erover dat Turkije in april weer met een nieuwe grond- en luchtoperatie is begonnen tegen de PKK die daar al heel lang in de bergen zit. Dat is op zeg maar grondgebied van die autonome regio Koerdistan. De belangrijkste partij daar is die KDP, Democratische Partij van Koerdistan. En die wordt eigenlijk door Turkije onder druk gezet om mee te vechten tegen de PKK. Dus Turkije probeert dus die twee Koerdische groepen, partijen tegen elkaar op te zetten. Ja, en dat lukt wel heel aardig, want die KDP kan niet zo heel veel kanten op. Die zijn politiek, maar vooral ook economisch totaal afhankelijk van Turkije. Dus als ze zich te veel tegen Turkije verzetten, dan gaat de grens op slot en dan ligt er over een week geen suiker meer in de winkel. Dus, ja, maar je zou toch zeggen, de ene Koerd gaat niet vechten tegen de andere Koerd? Precies, dat dachten die Koerden uit Europa ook. Dus die dachten dat dit sentiment van Koerdische broederschap gaan we aanwakkeren en zorgen dat, dat er meer eenheid onder Koerden komt tegen agressor Turkije. Maar is dat niet ook, moeten er dan Koerden uit Europa komen om die Koerden daar te gaan vertellen dat ze niet tegen elkaar moeten vechten? Ja, dat is ook een beetje raar. Ja, die Koerden zijn nogal enorm goed georganiseerd. Dus die zeggen dan, kom op jongens, we gaan. En dat doen ze dan, ja. Maar zouden dan die Koerden daar gaan luisteren naar die Koerden die in Europa zitten? Ik weet het niet. Nou, er is wel veel broederschap onder Koerden, hè? En de diaspora van Koerden is nou eenmaal ontzettend groot en die voelen zich nog heel erg betrokken bij hun land. Nee, dat begrijp ik wel. Maar juist omdat er zoveel broederschap is, begrijp je niet, hè, tenminste, ik dan niet vanuit hier, dat ze daar dan tegen elkaar gaan vechten als er zoveel broederschap is. Nee, maar het gaat toch ook om belangen. Want die KDP, zoals gezegd, dat is eigenlijk een clan van de familie Barzani. De ene Barzani is de premier, de andere Barzani is de president. De vader daarvan was de president en daar de vader weer van was de partijoprichter. Dat is eigenlijk een familie gebeuren. En de PKK is een heel andere groep. Die hebben een heel andere ideologie ook. Die verzetten zich eigenlijk tegen zulke soort machtsstructuren in Turkije tegen de staat. Dus de KDP voelt zich ook wel een beetje bedreigd door Turkije. Dus KDP voelt zich wel een beetje bedreigd ook door de PKK met hun heel andere ideologie. Dus die Barzani-clan die hoeft helemaal niet zoveel uitgelegd te krijgen door Turkije. Van wacht eventjes, PKK die kan op het ogenblik toch al nergens naartoe. Die komt steeds meer jullie gebied in. Ik zou ze eruit sodemieteren, want anders krijg je glazen. Ja. Nee, is dat ongeveer de vertaling? Ja, daar komt het wel op neer. En de KDP zegt ook, wij hebben geweld hier op ons grondgebied, in onze bergen. En Turkije gooit nog wel eens een bom mis, dus er komen ook burgers bij om. De KDP zegt dat komt omdat de PKK hier zit en de PKK moet weg. Terwijl je ook zou kunnen denken, hey, die PKK, dat zijn ook Koerden. Het is allemaal Koerdistan. Ja. Die zijn ook thuis. En degene die de indringer hier is, is Turkije. Dus die zou eigenlijk weg moeten. Als Turkije de agressie stopt, dan is het geweld vrij. Ja. Want de PKK zal zich niet tegen die KDP keren. Want die strijders, dat is het wel, die strijders willen niet tegen elkaar vechten. Die KDP die heeft zijn eigen leger, zeg maar, de Peshmerga. Men denkt vaak dat dat het Koerdische leger is, maar er zijn verschillende groepen. Peshmerga gaat een beetje ver. Het is ook best wel ingewikkeld, hoor. Ja, die KDP die heeft haar strijders, die Peshmerga, en die heb ik natuurlijk ook wel eens gesproken. En ik ben een tijd bij de PKK geweest. Ik heb ze ook gewoon thee zien drinken met elkaar. Hè. Die willen het absoluut niet. Dat zijn gewone strijders. Die willen niet met elkaar vechten. Maar er zijn natuurlijk machthebbers die dat wel willen. Nou ja, je zei Erdogan die heeft er belang bij om ze tegen elkaar uit te spelen, toch? Ja. Om zijn macht te versterken. Ja. Hoe zit dat? Als de Koerden zich verenigen, als zij echt samen zouden gaan vechten tegen Turkije, dan krijgt Turkije het natuurlijk veel moeilijker. Mm. En dan neemt de druk op Turkije ook toe om die Koerdische kwestie op te lossen. En dat wil Erdogan helemaal niet. Dus het is handig als natuurlijk je vijand elkaar te lijf gaat. En die PKK is in Turkije toch gewoon een puur terroristische beweging? Ja, dat zegt ze dan, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ik wat lach je nou? Nou, ik vind het geen... Ik vind het, dat wordt altijd gezegd, maar ik vind de PKK geen terroristische nee, maar dat is wel wat Erdogan zegt. Ja, en stugger nog, ik bedoel, er is gifgas aan te bas gekomen. Er is werkelijk alles gedaan. Nou ja, de PKK heeft nooit gifgas gebruikt. Nee, dat is Turkije maar geweest die dat gedaan heeft. Nee, precies. Ja. Nee, ja, nee, ja, gifgas. Hm. Moeten we een stukje terug in de geschiedenis. Maar ja, dat gaan we nu even niet doen. 30 jaar geleden. Nee, precies. Maar er is een conflict in Turkije. Dat zou opgelost moeten worden via de politieke weg. Want die strijd van de PKK is begonnen in 1984. Hè. Dat is echt heel lang geleden. En dat onderliggende probleem, namelijk onderdrukking van de Koerden, is gewoon nog steeds niet opgelost. Dus als Turkije dat zou oplossen, Dan zou het geweld gewoon stoppen, ook in de Koerdistan-regio. Ja, maar dat willen ze dus niet. Ja, het is toch een veel groter probleem. Ik bedoel, ik zei het begin al, dat Koerdische gebied strekt zich uit over 4 landen. Ja. En zij willen dat gebied, ja. Dan heb je met 4 regeringen te maken. Ja, maar veel hangt er ook wel samen. Want Turkije bemoeit zich ook met Koerdistan in Syrië. En als het conflict in Turkije opgelost zou worden, zou dat ook voor een deel van Syrië heel erg goed zijn, waar geweld is, waar etnische zuivering gaande is, georganiseerd door Turkije. En het zou ook rust brengen in de Koerdistan-regio in Irak. Want ik ben ook in die grensdorpen geweest. En daar zijn dorpelingen die moeten hun dorpen verlaten omdat Turkije daar bombardeert. En dat is voor die mensen ook een historische pijn, want dat is wat vroeger Saddam Hussein deed. Die heeft daar ook dorpen leeggehaald. En dat leven ze nu weer. Dus zij zeggen ook, laat de PKK en Turkije de boel in Turkije uitvechten en niet op ons grondgebied. En dat is natuurlijk logisch, want die mensen krijgen de bom op hun kop. Maar ja, als dat probleem, wat een politiek probleem is, opgelost zou worden, dan zouden die mensen ook in hun dorpen kunnen blijven. Ja, het conflict krijgt weinig aandacht, hè? Een tijdje waren de Koerden enorm in het nieuws, maar die positie van de Koerden is toch wel naar de achtergrond verdwenen. Het kan ons eigenlijk niet meer zo verschelen. Merk je dat ook? Ja, en daarom vind ik het ook wel fijn dat ik hier zit. Ik dacht ook toen ik eruit gezet werd, of toen ik het land niet inkwam, dacht ik, dat is balen. Maar misschien triggert het wel wat nieuwsberichten, dan kan ik er weer over vertellen. Dus dat, Nou ja, jij vindt dat de internationale gemeenschap zich er toch wel mee zou moeten gaan bemoeien? Ja. En dat is heel jammer dat het niet gebeurt. Er wordt vaak op wat kortere termijn

Dat ben ik altijd zo vriendelijk voor jou. Wat ga je doen? Ik heb drie boeken meegenomen, waarvan twee heel erg met elkaar te maken hebben. De eerste is geschreven door Toef Jager, NRC-redacteur. De jongens van Bar Barber. Bar Barber is een literair tijdschrift dat het literaire landschap heeft veranderd in de afgelopen decennia. Tenminste, in de decennia dat het verscheen. Ik heb er zelfs eentje meegenomen. Dat was mooi. Geweldig, hè? Dat is al een vondst op zich. De vorm van dat tijdschrift is een A4'tje. En dan in de lengte doorgevouwen. Het ziet er prachtig uit. Er stond ook veel moois in. De redactie werd gevormd door J. Bernlef, G. Brans en K. Schippers. En K. Schippers heeft ook een nieuwe roman geschreven. Die heb ik ook meegenomen. Nu je het zegt. K. Schippers is inmiddels 83. En uit interviews in de krant hebben we kunnen begrijpen dat hij ongeneeslijk ziek is. Dus het zou ook wel eens helaas zijn laatste roman kunnen zijn. Maar het is fijn dat deze er is. En daar vertel ik graag verder over zo meteen. En verder heb ik meegenomen Brieven aan Camondo. En dat boek is geschreven door Edmund de Waal. Dat is de auteur ook van De Haas met Ogen van Barnsteen. Ik zag net in de boekenbijlage van de NRC dat dit boek op 1 staat in de lijst. Oh, wow. En nu ik het zelf gelezen heb afgelopen week, begrijp ik ook wel waarom. Het is echt een prachtig, ontroerend en hartverscheurend boek. Oké, dat allemaal over een half uurtje. We besluiten een nieuwsweekend vandaag met een toneelstuk over de allereerste heksenverbranding in Nederland. En zometeen belicht Michel de Jong een nieuwe bonte verzameling van herinneringen en beschouwingen. En dan gaat het over Dr. Anders P. Maar we beginnen met geestesziekte. Ja, langzaam ga je als lezer mee de waanzin in. Tijdens het hebben van seks voelt de hoofdpersoon zich licht en vrolijk en dwarrelt er elfenstof. Maar dan blijkt dat elfenstof van de hoofdpersoon en is ze ineens Tinkerbell, het mooie groene elfje van Peter Pan. De hoofdpersoon lijkt te dagdromen, maar is psychotisch en komt terecht op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis en uiteindelijk in de isoleercel. Het overkomt Imke Gielsing allemaal. Zij is auteur van het boek Een dag uit het leven van Tinkerbell, het krankzinnige verhaal van mijn psychose. Goedemorgen, Imke Gielsing. Goedemorgen. Ja, als lezer weten we nu dat u in die psychose bent geraakt. Maar voor u kwam het als een totale verrassing, hè? Of niet? Ja, die psychose kwam helemaal out of the blue eigenlijk. Ik had wel een moeilijke tijd achter de rug in mijn leven. Ik was gescheiden, ik had een burn-out gehad en er was een reorganisatie op mijn werk, dus er speelde veel. Toen ging ik eigenlijk op aanraden van mijn baas naar een spiritueel centrum om daar tot rust te komen of antwoorden te vinden. En daar werd ik echt van de ene op de andere dag echt knetterpsychotisch. Dat is toch wel gek dat het juist in zo'n retraitecentrum gebeurt. Het heeft juist de bedoeling om rustiger te worden. Ja, maar daar doen ze natuurlijk wel iets met energie. Dat klinkt een beetje vaag, maar er wordt gemediteerd. Allerlei manieren om eigenlijk innerlijke rust te vinden. Ja, er zijn meer mensen die dat overkomt. Die en wat zo'n gebeuren er bij u? Het voelt eigenlijk alsof je droomt met je ogen open. Dus er gebeuren dingen die niet waar zijn. Dus ik dacht echt dat ik het elfje Tinkerbell was. Maar weet je dan dat het eigenlijk niet waar is? Er zijn momenten waarop ik me besefte, hier gebeurt iets heel geks. Dus ik ben het elfje Tinkerbell en ik kan vliegen. En er zijn momenten dat je helemaal in die trip zit, in die film, en dat je dus eigenlijk niet doorhebt wat er gebeurt. En dat wisselt zich af. Dus er zijn heldere momenten waarop je beseft, dit is heel raar, dit kan eigenlijk niet, dit klopt niet. En momenten waarop je zo erin zit dat je, ja, dan word je helemaal overgenomen door zoiets. En Tinkerbell werd verliefd op Jellebrand Korstius. Ja, maar dat was niet toevallig, want vlak voordat ik naar dat centrum toe ging, las ik een boek van Jellebrand Korstius, Rusland voor gevorderden heet dat. En dat boek had mij heel erg geraakt. Sowieso lijkt Jellebrand Korstius sprekend op mijn ex, waar ik dus net van gescheiden was. En dat was heel pijnlijk en dat was een hele brute scheiding. Dus dat was al een toeval. En in dat boek beschreef hij heel mooi hoe hij, de wereld over reist en daar ontzettend van geniet, maar ondertussen eigenlijk heel erg verlangt naar een stabiel thuis, wat hij eigenlijk nooit heeft gekend als kind. En ik herkende me daar helemaal in. Ik had net 3 jaar in Cambodja gewerkt voor de Verenigde Naties. En als antropoloog ben ik de hele wereld over gereisd. En heb ik 15 jaar lang voor ontwikkelingsorganisaties gewerkt. Ik ben ook iemand die opbloeit als... Jelle zegt het heel mooi. Als ik in mijn eentje op de tundra sta. Dat heb ik precies hetzelfde. En tegelijkertijd was er altijd een verlangen in mij... Ja, om rust te vinden en te settelen. En, zielsverwant. Jelle voelde dus als een zielsverwant. Hij spiegelde iets wat heel erg ook in mijn innerlijke wereld leefde. En hij leek ook nog eens op mijn ex. Dus het was geen toeval dat hij uiteindelijk een grote rol kreeg in die psychologie. Nou ja, een hele grote rol. Want u denkt dan dat u getrouwd met hem bent. Ja. En bovendien verandert hij dan ook nog af en toe in een poes. In een kat? Nee, hij verandert niet in een kat. Hij praat via een kat met u. Zo zit het. Ik dacht dat hij in die kat zat. Ja. Maar dat is dus de psychose. In de psychose is alles mogelijk. Net als in een droom. Het gaat van het een naar het ander. Maar het is me wel heel duidelijk geworden dat Jelle niet... het was niet zo gek nadat ik dat boek had gelezen. En hij me zo had geraakt en ook nog op mijn ex leek. Hij vertegenwoordigde iets waar ik zelf ook... Maar goed, het was duidelijk, ook aan u, af en toe, dat er dingen niet klopten. En toen liep het behoorlijk uit de hand. Ja, inderdaad. Wat gebeurde er? Ik werd eigenlijk steeds psychotischer. En... uiteindelijk ben ik bij mijn moeder beland. Die woonde in Brabant en dat centrum was in Limburg. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan. En daar kwamen wel dokters langs. Op een gegeven moment heeft mijn moeder is aan de bel gaan trekken bij de huisarts. Die belde de crisisdienst. En er werd eigenlijk snel vastgesteld, zij is psychotisch en ze heeft medicijnen nodig. Maar die medicijnen die worden aangeboden en dan moet je die vrijwillig innemen. En dat wilde ik niet. Ik heb nooit eerder medicijnen in mijn leven genomen. Dus van een paracetamol dacht ik al van, oh jee. Dus ik wilde ze niet nemen. En omdat ik ze niet wilde nemen, werd ik steeds zieker. En na een paar weken had ik eigenlijk weinig gewone momenten meer. Was ik gewoon eigenlijk 24 uur per dag aan het trippen. Je stopt dan met slapen, dus je gaat op een gegeven moment helemaal doordraaien. En toen bent u opgenomen. Toen ben ik opgenomen, en ja. Uiteindelijk, ja, we moeten een paar grote onder stappen maken. Ja, onder dwang bent u in een isoleercel terechtgekomen. Ja. Ja. En dat is ook 10 dagen lang, ja. Ja, en dan denkt u, nou, ik ga me toch nog... kennelijk is het toch nog genoeg bewustzijn om te denken... ik ga me zo gedragen zoals er van mij verwacht wordt. En dan kom ik hier weer uit... Toch? Uit de isoleercel? Of heb je dat verkeerd begrepen? Ja, dat had ik op een gegeven moment wel door. Op een gegeven moment had ik wel door waar die verpleging goed op reageerde en niet. Dus ik wilde natuurlijk uit die cel. Het is heel erg afschuwelijk als je heel kwetsbaar bent en heel erg ziek. En je wordt dan al met dwang opgenomen. Dat wilde ik helemaal niet. En vervolgens word je, zonder dat je weet wat jou overkomt... word je opgesloten in een hok. Je weet niet voor hoe lang. Je weet niet waarom, dat begrijp je niet meer. Ja, stel je voor dat je ziek bent. Eigenlijk zou je dan het liefst, weet je wel... op de bank, onder een dekentje, met een dvd'tje, kopje thee. Oh. Iemand die bij je komt zitten, die je gerust stelt. Die naar je luistert, die zegt... nou, morgen gaat het vast wel beter, hè? Nee, in plaats daarvan, als je dus psychotisch bent en opgenomen bent... en je wilt die medicijnen niet nemen... word je gewoon 10 dagen lang, 24 uur per dag. Dat is ontzettend lang. Maar dat gebeurt alleen als dingen heel erg uit de hand lopen. Maar de dingen lopen uit de hand doordat de zorg zo slecht is. Als er eerder naar zo'n patiënt geluisterd zou worden... als die eerder tot kalmte wordt gemaand... in plaats van met dwang behandeld en in een hok gestopt... dan wordt die patiënt minder psychotisch. En er is hele humane zorg voor psychotische patiënten in Finland. Die zorg is inmiddels ook in de Nederlandse psychiatrie. En daar wordt dus helemaal niks gedaan met dwang. Bijna geen opnames, bijna geen medicatie. Maar het uitgangspunt van die zorg is echt, we blijven bij die mensen. Bij de eerste psychotische verschijnselen gaan we naar die mensen toe. En hoe komt dat dan? Waarom kijken wij hier dan in Nederland? Want uw boek is zeker ook een aanklacht tegen die zorg voor psychotische mensen. Ja. Waarom kijken wij daar in Nederland dan zo tegenaan? Ja, dit beleid is in de jaren zo gevormd. In Nederland, maar ook in veel andere landen in de westerse wereld, Amerika, Europa, wordt ontzettend veel dwang gebruikt. Dwang en drugs, dat is het model. En het werkt niet. Het is heel inefficiënt. Het lijkt alsof het werkt, want mensen komen uit de psychose. U bent er ook weer uitgekomen. Ja, maar ik ben ook heel ziek geworden weer daarna. Ik heb uiteindelijk de diagnose schizofrenie gekregen. Ik ben ontzettend beschadigd door die ervaring. Ik heb een levenslange angst voor de psychiatrie. Ik ben niet genezen. En ik weet zeker dat de slechte zorg daaraan bijgedragen heeft. Dus het lijkt op de korte termijn alsof je beter wordt, maar op de lange termijn is dat helemaal niet zo. Dus het is niet. Patiënten zijn er helemaal niet bij gebaat. Want de psychoses komen gewoon weer terug? Ja, 1,5 jaar is het goed gegaan en toen werd ik opnieuw ziek. En toen was ik zo bang voor de psychiatrie, omdat ik nooit meer naar de psychiatrie wilde, dat ik toen natuurlijk wel gigantisch veel medicijnen heb ingenomen op aanraden van mijn psychiater. Uiteindelijk wel. Om maar uit de psychiatrie te blijven. Maar als je niet naar binnen gaat, en daarmee bedoel ik, als je niet met therapie gaat kijken van waarom ben ik psychotisch geworden, en dat heb ik ook heel duidelijk in mijn boek erin gebracht. De reden, niemand wordt zomaar psychotisch. Het is niet alsof je een zere teen hebt. Mensen die psychotisch worden hebben heel veel meegemaakt in hun leven. Dat hebben ze niet goed verwerkt. Doordat ze dat niet goed hebben verwerkt, ja, ga je gedrag vertonen in je leven, wat ook niet heel wat destructief is vaak. Bij mij was het zo dat ik eigenlijk altijd over mijn grenzen ging en niet goed mijn gevoelens kon voelen. Even kijken, ik ben even de draad kwijt van de vraag. Kan je me een keer herhalen? Zijn dat de mensen die psychotisch zijn, die hebben altijd heel veel meegemaakt. Ja. Dus daar zou je, laten we zeggen, eerder naar moeten kijken in plaats van die mensen gewoon op te sluiten. Je kan niet alleen maar een pleister plakken in de vorm van een pil. Ja. Dat gaat ons niet beter maken. U hebt nu ook een petitie opgezet en een organisatie die pleit voor zorg zonder isoleercellen, hè? Ja, ik heb een stichting en online community opgericht, de Tinkerbell Family, bij het boek. We hebben een burgerinitiatief voor menswaardige zorg in de psychiatrie nu. Het is te tekenen op www.tinkerbellfamily.org. Ja. En dan Tinkerbell met dubbel L. Ja. Want deze zorg bestaat. Dat is namelijk het euvel, of de waanzin eigenlijk zou ik willen zeggen. Deze menswaardige zorg is al in de Nederlandse psychiatrie. Maar psychiatrische patiënten, zoals ik, die hebben er geen toegang toe in een crisissituatie. En dat wil u bewerkstelligen hiermee. Ja, en dat kan ik niet alleen. Nee. Dankjewel, Imke Gielsing. Het boek heet dus Een dag uit het leven van Tinkerbell. Het krankzinnige verhaal van mijn psychose. Het is ook een verhaal geworden over uw leven, hè, wat u allemaal heeft meegemaakt. Het is een uitgave van Ten Haven. En nogmaals, als u meer informatie wil, u kunt terecht op Tinkerbell met dubbel L Family. .org als u meer wilt weten. Over zorg zonder dwang en opsluiting. Dankjewel voor je verhaal, Imke Gielsing. Het is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur. Maar het heeft een naam en één bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling en zelfs een zangvereniging. Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard De tijd is lang, het leven gaat zijn loden gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld, er wordt vooral een hoop verveeld. Maar zie het van de overkant, het kleine dorp in het Starland. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw, dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en waakzaam gaan, nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek, een mooie klus voor Anton Pieck. Dat was Winterdorp van Dr. Anders P. 6 jaar geleden is hij overleden. De man die klassiekers componeerde als De Veerpont, De Dodenrit en De Zusters Karamazov. De stichting Heen en Weerschap zet zich in om de nalatenschap van Dr. Anders P. blijvend onder de aandacht te houden. En daarom verschijnt om de zoveel jaar een jaar- en bewaarboek. En dat heet Het Wel en Wee van Dr. Anders P. En dat is een bonte verzameling herinneringen, beschouwingen en interviews met en over Heinz Poltzer. En schrijver Michel de Jong is hier. Fijn dat je er bent. Ik zeg, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Jij bent de biograaf van Dr. Anders P. Ja, zeker. Vlot het al een beetje. Ja, je mag het nooit vragen aan hun. En wanneer komt hij? De vraag komt me zelfs uit uw mond tamelijk bekend voor. Maar, gaan we u zeggen? Nou, dat is ook goed, hoor. Ja, sorry, ook goed, hoor. Mag ook. Ik werk er heel hard aan. Maar het is natuurlijk een coronajaar geweest van niks. Met alle gesloten archieven en hoogbejaarde ooggetuigen in isolatie. Dus wat dat betreft is het een verloren jaar. Ja. Dus het is een beetje op vertraging. Maar het komt. Ja, de laatste 10 jaar van zijn leven was je ook tamelijk bevriend met hem. Jullie scheelden 65 jaar. Ja. Was dat een probleem? Nee, want eigenlijk was hij natuurlijk geestelijk gewoon een ouderejaars. En dat was ik op dat moment ook. En ik heb vanaf mijn 18 met hem gecorrespondeerd. En een paar jaar later heb ik hem ook echt ontmoet. En dat klikte wonderwel. En toen hij mij op het eind van het gesprek vroeg, u rookt zeker niet. En mij een sigaar wilde aanbieden. En ik zei, nou, als ik u niet ontrief. Toen begon hij zich fysiek te bekloppen. En mij sigaren en aanstekers aan te bieden. En toen was het ijs al helemaal versplinterd natuurlijk. Ja. De aanleiding is dat derde jaar- en bewaarboek. Ja. Ik vind dat wel ontroerend dat dat heen- en weerschap gewoon zo zijn best doet. En dat lukt ook om de erfenis van Dr. Anders P. niet te laten verdwijnen in de vergetelheid. Ja, en het is natuurlijk ook een heel nobel streven van Dr. Anders P. gaat natuurlijk nooit verloren. En dat bewijst ook dat zijn oeuvre de man ook overleeft. Was hij zelf ook wel van overtuigd, hoor. Maar dat komt ook door jullie. Er is nog heel veel te vertellen en heel veel te vinden. Heel veel mensen die denken natuurlijk alleen aan de Dodenrit en Veerpont. Ja. En eventueel Knolrapel of Schorseneren en Prei. Maar die man heeft zo onwaarschijnlijk veel gedaan. Hij is natuurlijk ook zo onbedaarlijk oud geworden. En nog heel lang productief geweest. Dus we kunnen nog jaren voort met allerlei ontdekkingen. Nou, leg dan eerst maar uit waarom Dr. Anders P. geen dokter P. is geworden. Ja, dat heb ik uitgezocht, inderdaad. Er is het E-woord, zoals we dat noemen, het eredoctoraat, dat vanaf eind jaren 90 zong dat wel een beetje rond. Pieter Steins heeft het ook nog een keer geschreven. In 1999 al. Hij had al lang een eredoctoraat moeten krijgen. Er zijn verschillende promovendi die dat als stelling zelfs, als ludieke stelling, bij hun eigen proefschrift hebben opgenomen. Het is een schande dat Dr. Anders P. nog geen eredoctoraat heeft gekregen in de letterkunde. En er zijn rond 2010 wel wat balletjes opgegooid. Ik weet in informele kring sowieso, maar er is één iemand, meneer Dijkhuis, noem ik even met ere, Chris Dijkhuis, die heeft zowel Nijmegen als de UvA aangeschreven. En daar hadden ze allebei, bij beide instituten, om verschillende redenen trouwens, geen interesse. Bij de Radboud was Angela Merkel al in de pijpleiding om een eredoctoraat te krijgen. Dat wist op dat moment nog niemand, maar ik geloof dat de partner van de voorzitter van het college van bestuur bevriend was met meneer Merkel. Zoiets was het. Dat was allemaal heel transparant en integer. En bij de UvA vonden ze gewoon dat Dr. Anders P. geen eredoctoraat verdiende. Oh. Hij heeft wel leuke dingen geschreven, maar dat is op zich niet genoeg voor een eredoctoraat. Wat natuurlijk een hele kortzichtige mening is. Want het is, als je kijkt naar de didactische geschriften van de dokter. Hij heeft echt standaardwerken geschreven over versificatie, over versvormen. En versvormen bedacht ook. Dus het is niet alleen maar de man van... De Olleke Bolleke. Het Olleke Bolleke, inderdaad. Het elftal, de Lobbertang, de Grabbelton, ja. Dr. Anders is door Willem Duis gemunt, hè? Dr. Anders P. Dr. Anders P, de naam Dr. Anders P. Ja, hij was ook Dr. Anders, maar dan in de economie. Ja. Ja. De Ollebollekes, ja, daar heb jij je over ontfermd. Hè? Dat is een versvorm die in 1974 is geïntroduceerd. Ja. Daar is nog wel het een en ander aan toe te voegen, toch? Ollebollekes kan je nog steeds maken. Ollebollekes kun je nog steeds maken. Ja, dat is een oorspronkelijk uit Amerika komt. Ja. De Dr. Anders P had het gelezen in een of ander literair tijdschrift. En die zag onmiddellijk de kansen voor het Nederlands. Het is een versvorm. Ik kan het ook heel kort uitleggen. Ja. Het is een versie van 8 regels in 2 strofen, dus 4-4. Het rijmschema is A, B, C, D, E, F, G, D. Dus maar 1 rijm in 4 en 8. Het metrum is een dactylus, dus olleke bolleke. Dus lang, kort, kort, lang, kort, kort. En in regel 6 moet 1 woord staan van 6 lettergrepen met de hoofdklemtoon op de 4e lettergreep. En die is, erg lastig te vinden. Jij kan er waarschijnlijk 200 noemen, maar... Dus de Colorado-kever kan dus niet, want het is Colorado-kever als je het... Maar iets als achterhuishoudelijk, bijvoorbeeld, als je het over Anne Frank zou willen hebben, kan wel. Achterhuishoudelijk? Even, ik zei net al, we moeten eventjes... We doen ook net als in het jaarboek gewoon wat leuke dingetjes achter elkaar. Ik zei al net, je bent bezig met die biografie. Ja. Er staat ook een voorpublicatie van de biografie in dit fantastische boek. En daarin schrijf je dat hij op relatief late leeftijd nog een omzwaai maakte van reclameman naar zanger en tekstdichter. En dan, dat is toch wel het keerpunt in zijn leven genoemd. Ja, zijns ondanks een beetje. Hè? Ja. Dat heeft hij ook wel gezegd. Het was echt door anderen. Hij heeft altijd wel opgetreden. Vanaf het moment dat hij ging studeren in 1939 in Rotterdam. Zat hij eigenlijk in de sociëteit altijd aan de piano eigen liedjes te schrijven. Of te zingen natuurlijk, niet te schrijven, te zingen. En dat was de mascotte van het Rotterdam Studentenkoor. Maar dat was altijd een beetje spielerij in de marge. En toen hij in Indonesië zat, heeft hij ook wel met de toen kleine Nederlandse gemeenschap daar ook wel cabarets gemaakt. En het is uiteindelijk is er een Lustrum-EP'tje gemaakt in 1958. En dat heeft hij wel ingezongen, maar toen het werd uitgebracht was hij alweer terug naar Indonesië. En dat belandde via bij allerlei mensen. Onder andere Jaap van der Merwe, in de tijd zeer bekend socialistische cabaretier. Die dit in tekst van het trapportaal... Hè, er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal die op afschuwelijke manier is overleden. Die nam dat op in zijn boek Nederlandse chansons. En Willem Duis, toen op het hoogtepunt van zijn kunnen en macht... Die zei tegen dokter Hans P. Hier zou je in moeten doorgaan. En dat heeft hij toen gedaan. Ja. En hij is getrouwd met Mieke. Ja, dat vind ik dan zelf nog wel weer leuk. Dat hij met Mieke Vestdijk was met een Mieke getrouwd en dokter Anders P. ook. Nou ja, de weduwe Vestdijk heeft enige renommee. En dat geldt voor andere Mieke trouwens ook. Die feeks op een rijtje. Het zijn allemaal vreselijk. Heel veel mannen die heel ongelukkig zijn geworden. Het zijn allemaal vreselijke met een Mieke te trouwen. Mieke tel kan maar te zwijgen. Ja. Er wordt heel lelijk gedaan over Mieke. En deels is dat terecht. Want het was ook een buitengewoon moeilijk mens. Maar laat ons niet vergeten dat zij dokter Anders P. ook echt in leven heeft gehouden. Want die man kon letterlijk niet voor zichzelf zorgen. En dat heeft zij toch wel gedaan. En daar is hij toch nog bijna 96 op geworden. Wat ik ook een erg leuk stuk vond, dat was een verdienstelijke verduitsing. Zijn mensen die dus liederen van Dr. Anders P. in het Duits vertalen. Friedrich Lawatsch bijvoorbeeld. Ja. Die heeft de Dodenrit in het Duits vertaald. We gaan even een stukje beluisteren. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Ja, ik dacht dat er is een Duitse versie, toch? Ja, ik wil wel even anders de eerste strofe in het Duits voorlezen. Ja, doe maar. Hoor. Ja. Wir fahren mit der Troika durch den winterlichen Wald. Es friert etwa 30 Grad und es ist ziemlich kalt. Die Pferdehuhe knirschen in dem frischen weißen Schnee. Am Abend in Sibirien, kein Löwe in der Nähe. Ja, mooi dan, wel. Ja. Dank. Het werkt nog. Het werkt nog, hè? Ja, dit is de vertaling van inderdaad Friedrich Lawatsch. En dan zegt hij dus, hij komt die vertaalproblemen tegen in dat stuk. Zegt hij bijvoorbeeld, maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. Ja. En dan denkt hij, ja, hoe moeten we dat nou vertalen? En dan wordt dat, die moeite had ons eingeholt und bald ist es zu spät. Der Wolf beachtet nämlich eine strenge Fleischdiät. Ja, heel creatief. Ja. Nee, maar goed, en dan dat is heel leuk, omdat hij dat stuk dus die problemen dan behandelt en dus vertelt hoe hij die heeft opgelost. Was het een succes eigenlijk in Duitsland, de Dr. Anders Peelieder? Nee, helemaal niet. Oh. Ik weet wel dat toen hij overleed, zo was ook bijvoorbeeld in Zwitserland helemaal niet bekend. Ik weet dat hij overleed, was er een radio-item, ik denk van een correspondente, Nederlandse correspondente in Zwitserland of andersom. En die mensen in Zwitserland die wisten totaal niet dat hij bestond. Ook niet als ik voor mijn biografie naar Zwitserland ga. En dan zeg ik, dan staat zijn geboortehuis er nog, een prachtig chalet. En dan spreek ik met de eigenaar en zeg, hier is een kunstler geboren. Oh, werkelijk, een kunstler, zegt hij dan. En dan moet ik helemaal uitleggen wie Dr. Anders P. was. In mijn breekbare Duits. Nou ja, je moet je eens voorstellen dat Dr. Anders P. nu bij The Voice of zo zou komen. Nou, ik denk dat hij zelfs niet langs de portier zou komen. Krijg je zoiets als Joop Fischer, die in de tijd bij ook zo'n talentenjacht, hè, was hij niet bij Ardels die ging daar gewoon heen en die werd afgewezen. Niet wetende dat het Jaap Fischer dan wel Joop Visser was. Ja. Het lijkt me trouwens wel dat Dr. Anders P. iets moois had kunnen maken van de COVID-pandemie. Hij had daar absoluut van genoten, want hij is oud genoeg geworden om de prelude op de coronapandemie, namelijk de Mexicaanse griep, die toen niet doorging, mee te maken. En daar heeft hij toen ook olke bolke over geschreven. Omdat hij dat buitengewoon innoverend vond, dat het uitsterven van de mensheid nabij was. En ook toen de Maya-kalender 2012 tot eindtijd had aangemerkt, kon hij zich daar enorm in verlustigen. Het boek gaat ook over zijn in op zijn nalatenschap, hè? Ja. Welke cabaretiers zijn beïnvloed door hem? Ja, je kunt natuurlijk een hele stamboom bijna uittekenen van cabaretiers die al dan niet indirect door hem zijn beïnvloed. Kijk, Ivo de Wijs is natuurlijk een toonvoorbeeld van de eerste generatie na Dr. Anders P. in de jaren 70. Maar Kees Thorn natuurlijk, maar ook Katinka Polderman, Erik van Muiswinkel en zelfs iemand als Freek de Jonge, wiens oeuvre je toch niet meteen in verband zou brengen met Dr. Anders P. heeft ooit in een interview gezegd dat in mijn studententijd was Dr. Anders P. een groot voorbeeld. Dus ja, dat moeten we maar geloven. Maar die voorstelling van Erik van Muiswinkel, waarin hij perfect Dr. Anders P. nadoet. Ja. Duikt al een mee met Dr. Anders P. Ik wou het zeggen, maar het is ook een hoogtepunt, die voorstelling. En die zalen zitten vol. Ja, stampvol. Ja. En terecht ook. Ja, en niet alleen maar grijze kuiven. Ook absoluut niet. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, aanhang. Het is een feest. Jazeker. Ja. Jullie gaan door met die jaarboeken. Eens in de twee jaar verschijnt er een beetje een. Nou ja, het zijn een soort preludes op de biografie natuurlijk, om het een beetje warm te houden. En ik kan hier natuurlijk ook heel veel dingen in kwijt die in zo'n eigenlijke daadwerkelijke biografie. Zoals? Het vorige jaar in mijn waarboek ook nog verkrijgbaar trouwens. Een heel stuk over hoe Wim Kan een tekst van Dr. Anders P. op het allerlaatste moment had afgekeurd. Dat soort leuke weetjes die dan misschien in een voetnoot voor een biografie kunnen hier natuurlijk in artikelen worden vervat. Onno Blom heeft destijds een column gehad in de Volkskrant, hè, over de biografie van Wolkers. Die was je toen mee bezig. Misschien is dat een idee. Ik ben gaarne bereid. Ik weet niet of de Volkskrant mijn nummer heeft. Nou ja, of in ieder geval maar dat je zo'n soort rubriek ergens krijgt. Dat zou leuk zijn. Dan kan je dit soort leuke fait divers kan je daar dan kwijt. De P-files. Nou ja, verzin maar iets. Goed, we wachten in spanning af. Dankjewel. Michel de Jong. Het ging dus over het jaar- en bewaarboek. Het wel en wee van Dr. Anders P. Het is verschenen bij Noblesse-uitgevers onder auspiciën van de stichting Het Heen en Weerschap. Oké, door naar Onno Blom, die ook wat heeft gelezen. Ja, zoals elke week lees ik me helemaal rot. Een versuffing. Vandaag heb ik opnieuw drie boeken meegenomen om iets over te vertellen voor de luisteraars. Dr. Anders P. gaat over de lichte toon, over humor. En je zou kunnen zeggen dat ook het tijdschrift Bar Barber, dat tussen het eind van de jaren 50 en begin van de jaren 70 is verschenen, waarvan ik hier een nummer heb meegenomen. Voor luisteraars altijd moeilijk om te zien wat ik dan omhoog houd, maar u moet mij maar geloven. Een lange, slanke vorm. Een A4'tje in de lengte in tweeën gevouwen en dan vol met teksten, maar ook met beelden. Bar Barber was een tijdschrift Dat gemaakt werd door de heren Gerard Stichter, Gerard Bron en Henk Marsman. Tenminste, het eerste nummer werd door deze drie gemaakt. Vanaf nummer 2 werd het namelijk gemaakt door hun pseudoniemen K. Schippers, G. Brands en J. Bernlef. Toef Jager heeft een boek geschreven over de geschiedenis van dat tijdschrift. Dat heet De Jongens van Bar Barber. En daarin wordt overtuigend duidelijk gemaakt dat tijdschrift echt dreef op de vriendschap. Die drie redacteuren die ik net noemde, die waren al op de HBS bevriend. En later zaten ze in Amsterdam op de handelsschool aan het Raamplein. Dus jongens waren we, aardige jongens uit Oud-West. Vorige week heb ik gesproken over de Nesquio-biografie. Die zin die past die jongens uitstekend. Wat bracht Bar Barber, of de redactie eigenlijk, die schrijvers, wat bracht dat nou voor nieuws in de literatuur? Het levendeel van de tijdschrift verscheen in de jaren 60. Het was een reactie op de dichters van 50. En wat brachten zij? Lichtheid, humor, de ready-made. Hè, dus iets wat je uit de werkelijkheid haalt en dan in je blad brengt als ware het poëzie. Dus het hele verschil tussen, laten we zeggen, een rekening van de kruidenier en een boek van Dostojevski, dat vonden zij afwezig. Dus dat werd dwars door elkaar heen in dat blad gezet. In deze die ik mee heb genomen staan bijvoorbeeld allemaal aanzichtkaarten. En dan zie je duingezichten op. En wat opvalt aan die aanzichtkaart is dat al die aanzichtkaarten hetzelfde plaatje bevatten, maar op al die kaarten staat een andere plek. Dus Noordwijk aan zee, Egmond aan zee, groeten uit Vlieland. Ja. En dus ze maken duidelijk dat de werkelijkheid allerlei rare dingen bevat. En als je maar goed genoeg kijkt, dan begint je dat op te vallen. En een van de beroemdste gedichten heeft Gerard Stichter onder pseudoniem K. Schippers geschreven in Bar Barber nummer 3. De oplage van het blad was toen een paar honderd, maar er werden maar 26 verspreid, want dat was het aantal abonnees. Zo zie je maar, een blad met heel weinig abonnees kan een enorme uitstraling hebben. En dat gedicht dat luidt: als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Heel simpel, heel licht, heel humoristisch. En toch zet het de zaak op zijn kop. Wat mooi is aan het boek van Toef Jager, het is echt een klassieke literair-historische geschiedenis van hoe dat tijdschrift reilde en zeilde, hoe weinig geld ze hadden, waar het werd uitgegeven, waar het gestenseld werd. En ze heeft gebruik kunnen maken van het fantastische archief van K. Schippers met allemaal briefjes van schrijvers die meededen aan dat tijdschrift. En met name was heel belangrijk de medewerking van Jan Hanlo en Chris van Geel. Ook met de absurdistische, licht surrealistische teksten en tekeningen ook. Die jongens samen, dat de vriendschap eigenlijk het literaire landschap in die tijd veranderde. Dat ze in staat bleken om de mensen toch op een heel andere manier naar hetzelfde te laten kijken. En het is een heel leuk boek om te lezen, omdat je moet steeds ontzettend lachen om die gekke grappen die ze uithalen. En de manier waarop ze zichzelf en de anderen eigenlijk op de hak nemen, maar toch serieus nemen. Ja. Het is een ernstig spel. En zich ook ernstig verzetten tegen die 50-sfeer. Ja, maar toch? Dat is wel het mooie van dit blad. Dat deden ze. Ze brachten iets heel nieuws. Maar het was toch ook niet alleen een greep naar de macht. En het was ook niet neerbuigend. Het was niet tegen, maar het was voor. Ja, de 50ers die probeerden echt de generatie daarvoor helemaal naar de verdommenis te helpen. En dat deden Bernlef en Schippers niet. Die bleven lichtvoetig. En dat maakte ze ook wel heel sympathiek. Het was niet boosaardig, schrijft Toef Jager ook terecht. Toef Jager die is zometeen bij Frank van Pamelen te gast in de taalstaat. Dus mensen die dat leuk vinden, die kunnen zometeen doorluisteren. Even doorluisteren. Ja. Het is natuurlijk niet onlogisch dat ik dan ook de nieuwe roman van K. Schippers heb meegenomen. Inmiddels 83. Ik zei het net al even aan de kop van de uitzending. Het schijnt dat hij ongeneeslijk ziek is. Dus dit is waarschijnlijk zijn laatste roman. Schippers is eigenlijk altijd trouw gebleven aan die idealen van Bar Barber. Hij is altijd op diezelfde ontregelende en vriendelijke, lichte, humoristische manier blijven schrijven. Het is bij uitstek iemand die op een hele fascinerende manier naar de werkelijkheid kijkt. En hij maakt zich daar eigenlijk, hij is meer een beschouwer dan een echte verteller. Ook in dit boek is de ik-figuur, die lijkt op de schrijver op zijn minst, die gaat in Londen op zoek naar het huis van een vergeten Duitse schrijver. En hij komt daar eigenlijk nooit aan. In het begin lees je al dat de weg in Londen, die gaat alle kanten op. Ik zal de zin voorlezen. In de derde alinea kan je het verhaal van Nu je het zegt, zoals die roman heet, eigenlijk al een disclaimer lezen. De weg in Londen aarzelt vlak voor het station, hier en daar een andere richting. Het plaveisel weet niet helemaal waar het heen moet. Waarschuwt voor al te stellige verwachtingen. Geen enkele van de verwachtingen die je hebt als lezer, en dat is zowel fascinerend als soms ook irritant, wordt waargemaakt. Je denkt steeds, nou, we gaan daarheen, we gaan dat doen, maar dat is helemaal niet zo. Dus zijn oog valt juist op waar je helemaal waar je verwachting niet naar uitgaat. En uiteindelijk is dit boek vooral een zoektocht naar de herkomst van de taal. Dat is ook iets wat Schippers in zijn hele oeuvre altijd al heeft gedaan. Hij heeft een boek geschreven, Eerste Indrukken, van de memoires van een driejarige. Ook een boek geschreven, Zila, waarin een dame haast bij toeval het bezit krijgt over de Nederlandse taal. En hij vraagt zich dus af, hoe zit het nou met die taal? Waar komt die taal vandaan? En wat doet de taal met ons? En kan je daar niet ook naar de woorden bijvoorbeeld kijken als objecten? En misschrijvingen die leveren dan bijvoorbeeld ineens een hele andere betekenis op. Dus steeds word je tijdens het lezen van dit verhaal ontregeld en op het verkeerde been gezet. En dat is toch wel heel fascinerend. Ten slotte heb ik ook meegenomen een boek dat kennelijk, zo las ik in de NRC boekenlijst, enorm succesvol is. Ik wist dat eerlijk gezegd niet. Ik heb het hier nu over Brieven aan Camondo van Edmund de Waal. Edmund de Waal is een kunstenaar, een keramist en een schrijver. En een tiental jaren geleden schreef hij De Haas met Ogen van Barnsteen. En daarin vertelt hij het verhaal van de herkomst van zijn Joodse familie aan de hand van een verzameling netsukees. Netsukees zijn hele kleine, in zijn geval, ivoren beeldjes uit Japan. Die zijn heel waardevol. Die zijn in de oorlog is zijn hele familie vervolgd, uitgeroeid. En die verzameling is toch op een bijzondere manier overgedragen. Hij volgt in dat boek de herkomst van die verzameling. En daarmee schrijft hij de geschiedenis van zijn familie, die heel aangrijpend en ontroerend is. En in zekere zin doet hij dat ook in dit boek. Want die Camondo, Edmund de Waal in dit boek brieven schrijft, dat is een man die uit in de 19e eeuw een puissant rijk Joods bankiersgeslacht stamt, geboren in Istanbul, maar in de 19e eeuw met zijn familie naar Parijs gekomen, in het 15e arrondissement, waar heel veel rijke intellectuele Joden zich vestigden en schitterende stadspaleizen oprichtten. En ook deze Moïse de Camondo deed dat in het begin van de vorige eeuw. Dat huis dat hij bouwde aan de Rue de Monceau, nummer 63, dat bestaat nog steeds. Dat is nu een museum. Een museum voor de meest schitterende objecten. En Edmund de Waal kwam daar terecht omdat zijn familie 10 huizen verderop ook had geleefd. En hij raakt gefascineerd, met name door dat stadspaleis. Hij schrijft brieven aan die vergeten, die verloren persoon, terwijl die zich door de verschillende kamers van dat stadspaleis beweegt. En wat nou zo mooi is dat hij die objecten, en misschien heeft dat wel te maken met het feit dat hij zelf kunstenaar is en keramiek, dat hij pure poëzie bedrijft in het beschrijven van objecten, meubels, sieraden, tapijten. Het is van een weelderige, geweldige schoonheid, allemaal uit de Belle Époque. En daarna komt natuurlijk het ware verhaal. Hij gaat namelijk op zoek naar de geschiedenis van die familie die heel tragisch is. Die Moïse de Camondo, die sterft in 1935, laat alles na aan de Franse staat. Maar na zijn dood, in de oorlog, zijn nazaten worden allemaal vervolgd. Op één iemand na zijn ex-vrouw blijft leven. En daaraan kan je zien dat de manier waarop zo'n Joodse familie in de 19e en het begin van de 20e eeuw zich helemaal voegde naar de Franse maatschappij, de schitterendste Franse schilderijen kocht, op een prachtige manier deelnam aan die maatschappij en ook nog het hele bezit vermaakte aan die maatschappij, dat als het erop aankomt dat Joden toch mensen zijn die ergens anders vandaan komen en vernietigd moeten worden. En die familie heeft dat verschrikkelijke lot dus ook getroffen. En het is mooi dat in het laatste hoofdstuk, die laatste brief die Edmund de Waal, zijn familie ook komt uit de hele wereld. Het heeft over de hele wereld gezworven. Hij zelf heeft een Nederlandse voorvader. Daarom heet hij de Waal, maar opgegroeid in Londen. Dat hij zich realiseert dat die Joden nergens thuis zijn en altijd op vernietiging zitten te wachten. Dus het is een prachtig boek, een tintelend boek. Geweldig geschreven, maar uiteindelijk diep ontroerend en ook wel huiveringwekkend. Dank je wel, Onno. De titels zijn allemaal te vinden bij ons op de Facebookpagina en natuurlijk ook gewoon op de site. Op dit ogenblik, ik weet eigenlijk niet of het al begonnen is, het NK wielrennen op de weg voor dames. Gio Lippens, zijn ze al bezig? Ja, als het goed is, zijn ze al gestart. En ik zeg als het goed is, want ik zit bovenop de Vanberg. Daar moet je je niet al te veel bij voorstellen, hoor. Het is een metertje of 48 hoog. En daar moeten ze zo meteen naar boven komen voor de eerste doorkomst. Maar de start is dus ergens daar beneden. En het is nog een beetje ouderwets verslaggeven. Even zonder televisiebeelden, zonder monitoren. Kortom, we kijken gewoon in de verte of de renners eraan komen. Maar ze zouden om 11:15 starten. Dus ik ga ervan uit dat keurig op tijd gebeurt. Het is voor een Nederlands kampioenschap op een lokale omloop dus op die Vanberg. 124 kilometer in totaal. Vorig jaar won Anna van der Breggen. En als je dan kijkt naar de uitslag van vorig jaar, ja, dan zie je wel hoe verschrikkelijk zwaar dat kampioenschap was. Want Van der Breggen had een voorsprong van dik een minuut op Annemiek van Vleuten. Toch ook een toprenster in de wereld. De nummer 3 was zelfs op 2 minuten. En Marianne Vos, de nummer 4, op ruim 3 minuten. Dus dat geeft aan wat voor verschillen die Vanberg met telkens weer die beklimming teweeg brengt onder het vrouwelijke peloton. Alle Nederlandse toppers zijn er. En eigenlijk, als je dan over alle Nederlandse toppers bij de vrouwen hebt, dan spreek je ook meteen over de wereldtop. Want Nederlandse vrouwenwielrennen is nu eenmaal gewoon het allerbeste wat er in de wereld te zien is. Met Anna van der Breggen, dus de kampioene van vorig jaar, erbij. We hebben natuurlijk ook Annemiek van Vleuten erbij. We hebben Lucinda Brandt, wereldkampioene veldrijden. Ellen van Dijk. Ik kijk nog even naar wat kanshebbers. Chantal Blaak moet je vooral niet uitvlakken op dit parcours. En Marianne Vos. Nou, er zijn er dus genoeg die hier kampioen kunnen worden. Het zal een zwaar kampioenschap worden. Het weer is trouwens uitstekend. Vannacht hebben hier hoosbuien en wat windhozen voor wat overlast gezorgd. Maar op dit moment staat er wel een strafwindje. Maar het is droog op de Vanberg. En dat zal heel erg prettig zijn voor die vrouwen die dus zojuist begonnen zijn voor dat Nederlands kampioenschap. Dankjewel, Gio. Ik hoop dat er nog iemand langskomt. Je weet het maar nooit. We gaan naar Zutphen, naar Almen, vlakbij Zutphen. Ja. Daar kunt u sinds gisteren naar het toneelstuk De Heks van Almen gaan kijken. En dat gaat over de allereerste heksenverbranding in Nederland. In 1472 was dat. Aleida heette die vrouw die terechtgesteld werd. Ze was dienstmaagd van de pastoor en ze was ook vroedvrouw. Theatermaakster Manja Bedner die woont in Almen en die hoorde dat verhaal van Aleida. Het trof haar zo dat ze er een stuk over schreef. En hier is ze vanmorgen om erover te vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kwam u erachter dat zij de eerste heks was die in ons land dan op de brandstapel kwam? Ja, dat het geval was, dat heb ik eigenlijk, dat is bekend geworden via een essay wat Elsje Auguste Meijer heeft geschreven. Dat is een vrouw die in het voormalige huis van Aleida ook woont nu. Dus de oude pastoorswoning. En zij heeft daar onderzoek naar gedaan, 30 jaar lang. En zij is daarachter gekomen. 30 jaar? Ja, 30 jaar onderzoek gedaan. Er is heel veel geschreven over de heksenverbranding. Ik heb hier nog een fantastisch boek. Duivelskwartier. De laatste tijd is het weer meer in de belangstelling, lijkt het wel. Suzanne Smit heeft een roman erover geschreven. Ja. Wist u er veel van? Nou, toen ik mee begon, wist ik er niet zoveel van. Maar ik heb meer dan een jaar heb ik me ingelezen in het onderwerp. En ja, toen, zo als je dan eventjes doorgaat, dan kom je er wel achter dat er heel wat over geschreven is. Maar wat ik meest bizarre vind, is dat ik daar eigenlijk op school nooit les over heb gehad. Nee. En eigenlijk is dat wat mij betreft mijn kwestie. Nou ja, op school leren ze het wel. Dan is het zo iemand met zo'n hoge zwarte puntmuts. Een pukkel op de neus. En een bezemsteel. En ja, handig die bezemsteel natuurlijk. Hè? Ja, maar ja, zo zaagt het natuurlijk helemaal niet uit. Het waren gewoon vrouwen. Ja. En dat is echt een beeld wat gevormd is in de loop van de tijd over wat voor vrouwen het waren. Want zo werd er toch werkelijk over die vrouwen gedacht, hè? Dat ze dat deden. Nee, maar die bezemsteel komt wel ergens dat vandaan. Is later die bezemsteel komt wel ergens vandaan. Want je ziet in allerlei boeken ook plaatjes. Hè, in 17e-eeuwse boeken van vrouwen op een bezemsteel. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze dachten dat een heks lichter van gewicht was dan een gewoon stervende. Ja, ze dachten dat ze kon vliegen. Want dan kon ze snel namelijk naar haar heksensabbat gaan. Waar ze dan seks kon hebben met de duivel. En waar ze dan dansten rond een groot vuur. Dat zijn natuurlijk allerlei idiote ideeën die zich steeds verder hebben verspreid in die tijd. Zo langzamerhand zijn er natuurlijk veel verklaringen gekomen waarom uitgerekend in die tijd zo'n enorme heksenjacht, hè, figuurlijk en letterlijk, op vrouwen kwam. Je zei net, dat is een kweeste van mij geweest. Het is mijn kweeste om dat te veranderen. Dat. Maar goed, de vraag is natuurlijk, om te beginnen, hoe heeft dit in Alma als eerste kunnen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk, dat weten we niet. Maar wat we wel weten, dat het heel bijzonder is dat het gebeurd is. Want het was eigenlijk toen gewoon totaal nog niet bekend dat dit gebeurde. Al wel in die tijd in Zwitserland en Duitsland, maar niet in Nederland. En waarom juist daar? Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat mensen erachter komen dat het een handige manier is om iemand die in de weg zit, om die kwijt te raken. Zo werd het gebruikt. Ja, want het was namelijk zo dat zij was de huishoudster van de pastoor, maar ze hadden ook samen een buitenechtelijk kind. En wist het hele dorp dat? Het hele dorp wist dat. En het was ook normaal in die tijd. Dat noemden ze de older gewoonte. De oude gewoonte. Ze hadden dus een dochter van 22. Dat was gewoon overal bekend. En daar heeft namelijk de pastoor in 1450, dus 22 jaar voor deze verbranding, heeft hij daar absolutie voor gekregen. Dat staat in de archieven van het bisdom Utrecht. En is natuurlijk ongelooflijk dat het zo is gegaan. Maar dan is het des te opmerkelijker dat die vrouw, die Aleida, toch als heks verbrand is. Ja, ze wilden het celibaat verder doorvoeren, ook in die kleine Achterhoekse dorpjes. Maar wie was dat dan die dat door wilde voeren? Nou, in dit geval de bisschop van Utrecht. Nou ja, er is natuurlijk ook de beroemde heksenhamer. Die is uit 1487. Ja, 87. Ja. Dus 15 jaar later uitgekomen dan deze verbranding. Precies, dat verbaasde mij. Die heksenhamer, dat is natuurlijk een vertaling, hè, van een boek. En daarin staat dus precies wanneer je een heks bent. Het boek kan je nog steeds trouwens via Bol gewoon kopen. Ja, dat klopt, ja. Dat ja. vond ik eigenlijk wel verbijsterend. Nou ja, dat vond ik in eerste instantie ook. Maar eigenlijk is het ook, zeg maar, goed dat je het kan lezen. Want het was oorspronkelijk in het Latijn geschreven. Ja. En omdat je het nu kunt lezen, kan je ook zien hoe zo'n boek in elkaar zat. En wat dat was. Ja, het is gewoon een handleiding. Echt een regelrechte handleiding voor heksenvervolgers. Hoe je een heks kan herkennen. Hoe je haar kan berechten. Hoe je haar moet folteren natuurlijk. En uiteindelijk hoe je haar moet executeren. Ja. Want niet elke executie was natuurlijk grondig genoeg. Nee. Ze moest vooral verbrand worden, want dan gingen ook al die demonen mee dood. Was dat nou gewoon pure vrouwenhaat of was het serieus een heksenkwestie? Nou kijk, het is natuurlijk voortgekomen uit de inquisitie. En daar was het nog niet alleen maar vrouwenhaat. Maar dankzij de heksenhamer is het echt vrouwenhaat geworden. Want de heksenhamer is duidelijk door een echte vrouwenhater geschreven. Hij had een proces gehad tegen 8 vrouwen wat mislukt was in Duitsland, voordat hij het boek ging schrijven. En het is eigenlijk wat in die inleiding van wat de vertaler heeft geschreven duidelijk naar voren gekomen, dat hij dus in de jaren daarna eigenlijk vanuit frustratie en woede dat boek is gaan schrijven. Maar omdat toen net de boekdrukkunst in het spel kwam, heeft dit boek zich enorm kunnen verspreiden en heeft het overal een rol gespeeld in die processen. Ja, er zijn natuurlijk hele bibliotheken volgeschreven over waarom dat op dat moment, notabene eigenlijk aan het begin van de verlichting, het hoogtepunt heeft bereikt. Gezegd van ja, je kreeg een burgerlijke elite. De mannen wilden de medische wereld overnemen, terwijl die altijd in handen was geweest van vrouwen, plattelands, die met kruiden, vroedvrouwen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Daar kunnen we nu allemaal niet zo op ingaan. Wat ik leuk vind om te weten is hoe je daar een toneelstuk van hebt gemaakt. Ja, nou, wat wij in ieder geval wilden doen, wat ik echt heel graag wilde, was de link naar het nu trekken. En dus aan de ene kant heb je het historische verhaal. Aan de andere kant kom je erachter dat eigenlijk wat er toen gebeurd is, 549 jaar geleden, dat dat nog steeds invloed heeft op ons nu. En dat vond ik zelf het meest schokkende om dat te ontdekken. En dat kan je eigenlijk. En wat is die invloed dan? Nou, dat je eigenlijk als vrouw nog steeds in een systeem zit. Het begint minder te worden, het begint te verbeteren. Maar je zit als vrouw nog steeds in een systeem waarin je je niet veilig voelt om je uit te spreken. Waarin je dus heel erg groot risico loopt om te worden uitgemaakt voor hoer of heks. Kijk maar naar Femke Halsema, die ook gewoon wordt uitgemaakt voor hoer. En ja, ik bedoel, echt vrouwen die. Ja, maar dat is omdat het enige woord is dat ze kennen, hoor. Ja, maar het is ook zo dat wij dus niet bezig zijn met goed naar elkaar luisteren en elkaar met elkaar verbinden. Maar dat we bezig zijn met elkaar kapot te maken, elkaar tot zondebok te maken. Dat zie je overal. Ja. En ook dat vrouwen destijds elkaar gewoon erbij lapten omdat ze gefolterd werden. Ja, maar dat is natuurlijk. Bijlappen vind ik een groot woord. Kijk, als je onder folteringen wordt gedwongen om namen te noemen. Nee, oké, dat is geen goed. Dan is dat nogal iets heel heftigs. Verkeerde term, ben ik helemaal mee eens. Ja. Maar goed, dat je dus, laten we zeggen, een soort wantrouwen van vrouwen onder elkaar zeker, op die manier aankweekt. Zeker. Ik denk dat het vrouwenpact, of in ieder geval het saamhorigheidsgevoel onder vrouwen, echt heel zwaar te lijden heeft gehad onder deze heksenvervolging. En dat heeft 2 eeuwen geduurd. He? Is dan uw boodschap eigenlijk in dat toneelstuk, spreek je uit onder alle omstandigheden? Nou, het bijzondere is dat eigenlijk ik zelf dat voor het eerst doe. En dat ik eigenlijk dankzij de jongere generatie dit durf te doen. En dat is dan mijn dochter die meespeelt in het stuk. Ja, dat is wel leuk. En die dus eigenlijk de jongere generatie vertegenwoordigt. En eigenlijk zij durft zich veel beter uit te spreken dan ik. Ik vind het nog steeds spannend. Het stuk is zo dat het gedeeltelijk nu speelt, maar dat er dan teruggegrepen wordt op die late middeleeuwen. Hè? We beginnen eigenlijk in de cel. Ja. En daar zie je dus zeg maar wat er gebeurd is en hoe dat is. Dat hoort zij van haar dochter. En dan stappen we uit het stuk. Feitelijk omdat mijn dochter, die dus de rol van de dochter van Aleida ook speelt, eigenlijk niet verder wil spelen. Ja. Ik ben nog één ding benieuwd. Waardoor durfde u zich niet over uit te spreken? Waardoor? Nee, ja. Waarover? Waarover? Nou, ik durfde me in allerlei opzichten niet. Maar bijvoorbeeld ook over dat ik bepaalde dingen voel of zie of denk die niet helemaal gangbaar zijn. Na de uitzending moeten jullie even verder praten. De Heks van Almen is tot half augustus te zien op het kerkplein van Almen, waar die verbranding ook ooit heeft plaatsgevonden. Dankjewel. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Goed nieuws voor de walvis. Sinds deze week staat de overlast van onderwatergeluid op de internationale agenda. Maar wat betekent dat? Je ziet er echt een beetje tropisch uit eigenlijk. Ja, met die rode oogring en de zwart-witte streepjes op zijn nek. Het gaat niet goed met de zomertortel. In Zeeland proberen ze de bedreigde duif te redden. Verder, een duet tussen 2 saxofoons en een aantal bosvogels. En waarom heel Nederland nu rood kleurt van de klaprozen. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van musea met inspirerende kunst en verhalen over een rijke geschiedenis. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. CentralPoint. Get IT done. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN.